1. Het NOS-journaal. Israëlische vliegtuigen hebben ook vannacht weer doelen in de Gazastrook gebombardeerd, vooral het noorden en het midden. En grondtroepen hebben Gazastad inmiddels omsingeld. Van het in Nederland gebruikte donorzaad komt de helft van commerciële buitenlandse spermaklinieken. De gynaecologenvereniging NVOG maakt zich daar zorgen over, meldt de Volkskrant. Want dezelfde donoren worden wereldwijd gebruikt voor mogelijk honderden kinderen. Bij een brand in een revalidatiekliniek in Iran zijn tenminste 26 mensen om het leven gekomen en 18 gewond geraakt, meldt een Iraans persbureau op basis van de autoriteiten. Er worden nog 5 mensen van de revalidatiekliniek vermist. Relatief weinig mensen laten hun stemkeuze bij de verkiezingen afhangen van de oorlog tussen Hamas en Israël. 1 op de 5 kiezers weegt het conflict mee, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS. Belangrijker voor de stemkeuze vinden Nederlanders de gezondheidszorg en de betrouwbaarheid van de overheid. En de Postcode Loterij en de Vriendenloterij geven de laatste jaren minder geld aan goede doelen. Sinds 2020 moeten ze nog 40% van hun opbrengst afstaan. Daarvoor was dat 50%. En daardoor zijn goede doelen meer dan 100 miljoen euro misgelopen. Het weer vanochtend veel regen. Aan de kust eerst ook nog veel wind. Geleidelijk wordt dat minder. En vanmiddag is het landinwaarts vaker droog bij maximaal 11 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij afrit Amsterdam-Sloten gebeurde namelijk een ongeluk. De bergingswerkzaamheden zijn in volle gang en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is nu zo'n 40 minuten vanaf knooppunt De Hoek. Omrijden kan via de A5. Verder nog viel op de N289 deze ochtend in beide richtingen, de weg tussen Goes en Putten. Voor Ierseke 20 minuten langzaam rijden komt omdat de Vlaaktunnel in de A58 in beide richtingen dicht is vanwege werkzaamheden. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 3 november met vandaag. De spraakmaker is Karim Amgar, docent en programmamaker. Hij deelt hier straks zijn podium met 2 jonge wereldverbeteraars. Ze vielen gisteren in de prijzen met hun aanpak van mentale problemen en racisme. In het mediaforum. De 16-jarige Mohammed heeft eindelijk Gaza kunnen verlaten met zijn vader en broertjes. We hebben het allemaal kunnen zien in de journaals. Wordt hij straks ook uitgenodigd aan de talkshowtafels? En moet je dat wel willen? Na 11 uur breken we een lans voor het betere feel-good-boek. Het romantische, humoristische genre is populairder dan ooit, maar voor veel lezers blijft het toch een beetje een guilty pleasure. We beginnen met de stelling in Stand.nl en die is: AI moet buiten de kunst worden gehouden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Na ruim een halve eeuw is er ineens een nieuw nummer van de Beatles. Uit de late jaren 70, en dat hebben ze met kunstmatige intelligentie, met AI, hebben ze dat er weer uitgetrokken. Allereerste AI-galerie ter wereld, volgens de galeriehouder zelf. Dit lijken kunstwerken zoals je ze vaker ziet, maar niks is minder waar. Het computerprogramma zoekt het internet af met miljarden afbeeldingen en maakt dan met artificiële intelligentie in jouw opdracht een compleet nieuw plaatje. Ik ben heel erg kwaad dat deze bedrijven denken dat ze het recht hebben op ons werk. The Wall Street Journal reporting companies like Deep Zen are taking real voices of actors and narrators and using AI to create new content. Ik denk wel dat de geest is uit de fles. Je krijgt hem niet meer terug. En dit gaat gewoon nog veel groter worden. Spraakmaker vanochtend is Karim Amgar. Goedemorgen, Karim. Goedemorgen. Dat je er bent. Nou ja, hartstikke mooi toch? Dat weer zo'n nummer van de Beatles na al die jaren dan alsnog kan verschijnen. Met een beetje behoorlijke geluidskwaliteit. Nu wel geinig. En dat zullen we allemaal een beetje geinig vinden. Maar net zoals dat ik dat bij social media ook heb, ben ik altijd wel bang voor de toekomst. Mm. Want we hebben het over kunst en cultuur, wat gemaakt wordt door mensen met een hart. Maar ook vaak wordt gebruikt als een middel om je uit te spreken, om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. En als AI dat straks voor ons gaat bepalen, dat vind ik best een gevaarlijke ontwikkeling. En waar is je ziel als het gaat om het maken van dit soort zaken? Dus ja. Ik vind het nu geinig, maar ik vind het voor de toekomst best gevaarlijk. Ja, nou is op zich dit nummer van de Beatles, daar kun je het gevaar misschien een beetje wat kleiner maken door te zeggen, ja, die stem, die opname was er eigenlijk al. Mm-hmm. Ze hebben gewoon technisch een foefje toegepast om die 2 sporen zeg maar uit elkaar te halen, waardoor je het niveau kon opkrikken. Ja. Ja, dat is dan dat je echt kunst laat maken. Ja, nou ja, dat is wel waar bijvoorbeeld de grote Hollywoodmakers zich nu al heel lang zorgen over maken. Ja. Dat straks er een foto van je is of dat soort zaken meer. Of beelden van het verleden. En dat ze op basis van die beelden gewoon toekomstige films van je kunnen maken. En je dus eigenlijk gewoon helemaal niet meer nodig hebben. Waar ik persoonlijk geen fan van ben. Ja. Voor het Mediaforum alvast hier Paul Reumer, directeur radio en tv bij Talpa. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Maakt het jou uit of kunst uit een mens met een hart komt of uit een apparaat? Ja, maar ik zie toch iets anders. AI is voor mij eigenlijk een gereedschap. Zoals je een penseel hebt of een synthesizer hebt... Mm-hmm. of een computer hebt waar je muziek mee maakt. En degene die het gereedschap hanteert, dat is de kunstenaar. Ja. Dus in die zin zie ik AI als een toevoeging... om als gereedschap te gebruiken om tot kunst te komen. Ja. Maar het is altijd een kunstenaar, een persoon, een mens... of een groep mensen die erachter zit die het moet maken. Ja. In die zin vind ik dat liedje van... Nou en dan vind ik ook dat vind ik eigenlijk niks. Want dat is een marketing truc. Het klinkt wel als een bieterliedje, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar ze hebben met z'n vieren niet in de studio gestaan. Ze hebben elkaar niet aangekeken. Ze hebben net niet die laatste improvisatie op elkaar kunnen doen. Waardoor een stuk gaat leven en echt kunst wordt. Mm-hmm. Dit is toch een kunstje. Ja. Gemaakt door een computer. En natuurlijk zit ook hier... Er is een demo op zich. Ja, maar een demo is geen kunst. Een demo is een demo. Kunst is het eindproduct. Ja, ja. Waar de demo begint, zou ik maar zeggen. En vervolgens worden er heel veel aan toegelegd. Tot de laatste opname, de laatste mix. De laatste keer dat ze nog iets hebben toegevoegd. Ja. Dat maakt de kunst. En dat doet de kunstenaar. Ja. En dat stuk heeft nu de computer gedaan. Mm-hmm. Het is dus een samengesteld werk. En ik denk dat de... Ja, dus het is eigenlijk geen echt Beatles-nummer. Nou, dat vind ik niet, nee. Ik denk de tand van de tijd zal ook wel laten zien... dat dit nummer waarschijnlijk niet in de top 10... van de beste songs ever van de Beatles terechtkomt. Het is een marketing-truc. Ja, ja. Is kunst per definitie de allerindividueelste expressie... van één persoon of van meerdere personen? Goh, moet het dat zijn? Ja, hoogdrempelige vraag. Een filosofische vraag, ja. Kijk, als je... iedereen die een werk maakt... dat is kunst. Ja. Dat wil niet zeggen dat dan ook wereldkunst is. Maar als jij iets maakt voor jezelf, een tekening of een muziekwerk... Dan maar je kunt ook zeggen, het is geen kunst, het is een illustratie, bijvoorbeeld. Nou ja, dan kunnen we heel lang denk ik filosoferen... wanneer een illustratie kunst wordt of een kunstje kunst wordt. Ik vind, op het moment dat iemand een werk maakt, wie het ook is... is dat voor die persoon is het kunst. En als anderen het mooi vinden, waarderen... Mm-hmm. Dan wordt het misschien een groter kunstwerk. Ja, maar de maker gaat er vooral over. En die is ook heel belangrijk in de definitie. Zeker. Ja, precies. Elsbertus van Kempen, goedemorgen. Goedemorgen, meneer de Zwart. Lid van onze spraakmakerscommunity. U bent een groot kunstliefhebber. Waar houdt u van, zoal? Ja, mijn grootste liefde ligt bij het ballet. Ja. En dan met name het Nationale Ballet, want dat is helemaal mijn ding. maar muziek en schilderkunst vind ik ook prachtig. Als het beantwoordt aan de dingen waar ik iets mee heb vanuit mijn hart. Ja, precies. En zou dat, hoe zeg je dat? Zou uw behoefte kunnen bevredigd worden door iets dat gemaakt is door AI? Oh nee, helemaal niet. Ik vind het misschien wel een beetje knap, maar ook weer niet zo vreselijk. Maar nee, geef mij maar de inspanning van de dansers... die allemaal de eigen interpretatie hebben van beweging en muziek. Nee, dat haalt het er niet bij. En kunt u uitleggen waarom dat voor u anders is in uw beleving dan? Als u weet dat er een computer aan de grondslag ligt, aan datgene wat u ziet? Ja, nou, ik denk, voor mij dan is kunst... Een vormgeving van binnenuit, van de creativiteit van mensen. Mm-hmm. Vooral van de gevoelsmatige kant. Ja. Met een techniek die men heeft geleerd, zoals die papiermaker van de week bij Floortje Dessens. Die had met zijn handen dat papier gemaakt. Ja. Met behulp van een bak water en een machientje. Maar ballet is dat voor mij... Ik vind de beweging, alle rollen zijn anders geïnterpreteerd door de dansers. Ja. Ik snap hem. Prachtig. Ja, het gaat vooral ook om de individuele ervaring en het gevoel dat erbij komt kijken. Wat u betreft, mevrouw Bertus van Kempen, hartelijk dank. Dennis van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen. Bekend als gitarist van Kane, maar ook onderdeel van het collectief Synthetic Beat Brigade, zeg ik het goed zo? Ja. Of moet ik zeggen Synthetische Beat Brigade? Ja, van mij. Voor mij mag het allebei. We moeten snel een naam verzinnen. Ja. Ja. Nou, dat is een muziekproject, hè, dat meedoet aan het AI Songfestival. Want ja, dat bestaat ook. Dat moet je even uitleggen. Wat is dat? Ja, eigenlijk heb ik gewoon een zwak voor het Songfestival. En dat is een beetje een guilty pleasure van mij. Ja. En het AI-gedeelte is nu 3 jaar bezig. Dus in Nederland begonnen, nu in Spanje. En wij hebben gewoon een song gemaakt en ingeleverd die helemaal uit AI is ontsproten. Ja, dan vind ik het even leuk om te horen van jou. In hoeverre is dat dan jouw nummer? Of is dat het nummer van AI? Want jij voert de data in, neem ik aan. Waardoor er uiteindelijk een nummer uitrolt. Maar is het dan nog jouw nummer? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik vind zelf van niet. Nee. Hmm. Nee, maar dat maakt het ook leuk exotischer natuurlijk. Hè? Wat je nu zegt, dat het niet van jou is, maar van AI, toch? Ja, het is nou goed, we hebben het wel gestuurd. Ja. Maar we hebben eigenlijk zelf geen instrument aangeraakt. Ik heb gewoon samen met het team vragen gesteld aan de computer en daar kregen we antwoorden van. Ja. En daar hebben we keuzes in gemaakt. Ja. Dus dat is het enige menselijke aspect. En er zit er wel een menselijke zang bij. Ja. Paul Reumer? Nou, de vraag is dus, is het gemaakt door AI of met AI? En doordat jij, AI, ja. Omdat jij de vragen hebt gesteld en jij de keuzes hebt gemaakt, zou je kunnen zeggen dat jij de kunstenaar bent. En jij maakt de keuzes. Nou goed, dat zo voelt het niet, maar ik ben het met je eens. Ja. Zullen we even luisteren hoe het klinkt? Ja, is goed. How would you touch me? If you had a heart, would you hold me tight? How would you touch me? And never let me fall apart. I was created to understand love, but could never feel it like a human does. Ja, dit is dan wel weer zo gemaakt dat het bevestigt ook wel een beetje het gevoel dat je hebt bij AI, toch? Dit klinkt ook heel erg als AI en dat is niet per se nodig volgens mij, of wel? Dit is wat eruit is gekomen toen wij dit gemaakt hebben. En we hebben het ook niet. We hebben het zo mooi kunnen maken of gemaakt als we konden, maar het is niet het beste wat ik ooit gedaan heb. Dat wil ik zelf ook. Nee. Ja. Wat vind je het zelf mooi of niet? Ben je trots op deze inzending? Nou, ik ben gewoon eigenlijk heel blij dat ik me erin verdiept heb, terwijl ik eigenlijk een initiële haat tegen het principe heb. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Maar ik dacht, ik heb MP3 de invoering meegemaakt. Ik heb de CD meegemaakt, ben 52. Ja. Ik ga gewoon eens een keer meebewegen. Ja, in plaats van verzetten. Ja. Precies, dus dat is de gedachte erachter. Was jij ook zo iemand die de mobiele telefoon een vloek vond? Van waarom moet je altijd bereikbaar zijn? Ja, zeker. Ja, precies. Maar nu ga je toch mee. En waar zit je nu op dit moment in je gevoel als het gaat om deze ontwikkeling? Op dit moment zou ik het zien als, eigenlijk zoals Paul dat ook aangeeft, als je het gebruikt om geïnspireerd te raken. Ja. Wij hebben op een gegeven moment tegen ChatGPT gezegd, what would Shakespeare say? En toen kregen we een tekst alsof Shakespeare geschreven had. Nou, daar kwamen 3 of 4 woorden uit die wij heel interessant vonden. Ja, dat is een beetje het level waarop ik het toe zou passen. Nou, wat kwam eruit dan? To be or not to be? Or not to be? Zoiets? Nee, je brein, het is hetzelfde als dat je met mensen in een groep, mensen in een kamer zet en je een song gaat schrijven. Iemand zegt iets. En daardoor denk jij iets en daardoor komt een akkoord en daardoor komt een liedje. Ja. En daar kan je ChatGPT of een ander instrument uit de AI-wereld gewoon voor inzetten. Ja, precies. Goed, hoe nu verder? Ga je het nog gebruiken verder of was dit het wel even weer? Ik ga dit wel volgen, want het is wel echt shocking hoor, wat er kan. Ja. Dus ik ga me hier wel zeker in blijven verdiepen, ja. Ja. Wat vind je vooral shocking dan? Nou ja, de mogelijkheden. Er zit een soort wiskundige power in. Er zit een soort kennispower in. Die kan een mens in zijn eentje niet aan. Ja. Ik heb mijn craft 30 jaar ontwikkeld. En daardoor ben ik een gitarist geworden die kan wat hij kan. Mm-hmm. Maar met deze middelen kan je gewoon veel meer. En dat is wel heel uitdagend. Ik denk voor jongere mensen ook. Ja. Ja, die gaan hier gewoon 100% gebruik van maken natuurlijk. Ja. Maar word je er een betere... Hè? Want je hebt ook een bepaalde vaardigheid toch als gitarist. Je kunt iets echt. Met je vingers, met je handen, zeker, met je gevoel. Zeker. Ik hoop dat dat unbeatable blijft. Dat gaat vooral in een live situatie denk ik heel erg gelden. Maar achter de schermen gaan mensen echt trucken toepassen. Dat weet ik zeker. Dennis van Leeuwen, hartelijk dank, gitarist van Kane. Atze de Vrieze is muziekjournalist. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij ziet een AI-dystopie, een AI-utopie. Om maar bij die eerste te beginnen. Wat zijn vormen van AI-dystopie in de muziek, wat jou betreft? Nou, wat je de afgelopen maanden in het nieuws vaak hoorde, waren die soort van gimmicks. Bijvoorbeeld een nummer dat uitkwam met de stem van The Weeknd en de stem van Kendrick Lamar of Kanye West. waarbij duidelijk die personen helemaal niet betrokken zijn geweest. Waarbij dus eigenlijk gewoon een soort rip-off gemaakt wordt van iemand die een creatief genie is. En dat is eigenlijk gewoon lelijkheid, vind ik. Ja. En dat is ook niet interessant. Nee, dit is eigenlijk het gebruiken van al bestaand materiaal en daar iets nieuws mee creëren, toch? Dat is data gebruiken, invoeren. Ja, maar het hoeft niet per se lelijk te zijn, hoor. Want je kunt ook iets laten ontstaan wat je nog nooit gehoord hebt. Nee, precies. Alleen, kijk, daar heb je gewoon duidelijk te maken met rechtenproblemen. Ja. En zoals Dennis het omschrijft net, dat is natuurlijk wat heel veel mensen nu aan het doen zijn. Kijken, wat zijn de mogelijkheden? Mm-hmm. Waar levert het iets interessants op? En ik denk bijvoorbeeld dat in de elektronische muziek, in de house en techno, dat daar hele grote kansen liggen voor het gebruik van artificial intelligence. Ja, ik heb het idee dat dat al zo was vanaf het begin, of niet? Bij wijze van spreken, althans zo klinkt ja, het. Ja, zeker. Of ben ik nou hopeloos ouderwets? Nou, nee. Kijk, in principe is techno is per definitie loop-gebaseerde muziek. Hè? Ja, precies. Je laat in principe machines draaien die sequences afdraaien en dat gaat in lagen over elkaar. En een producer zorgt dat daar de juiste dynamiek in komt door dingen, ritmes juist te verschuiven. Net dingen even anders te maken, waardoor je op de dansvloer het gevoel krijgt, hier gebeurt iets. Ja. En daar zit wel degelijk gevoel en individuele keuzes in, hoor. Mm-hmm. Dan vergis je daar niet in. Het klinkt heel mechanisch, maar er zit wel degelijk een ziel in. Dat is dan de utopie toch? De utopische kant van het verhaal. Ja, en als je... Zeker. En als je kijkt naar hoe dat live geperformed wordt, hoe dat op het podium uitgevoerd wordt, dan zie je vaak dat een producer in zijn eentje op het podium staat. Ja. De beschikking heeft over een heleboel sporen die hij al van tevoren heeft ingespeeld. En die kan manipuleren op het podium of daar nog iets live aan kan toevoegen. Ja. Nou ja, je kunt je ook voorstellen dat je die sporen de opdracht geeft om te reageren op wat jij doet. Waardoor het live performen veel vrijer wordt en er echt iets nieuws ontstaat. Precies, dan is het eigenlijk een zoals Paul Reumer hier net zei, een instrument, hè, meer, toch? Absoluut, ja. Absoluut. Ja. En ja, absoluut. Ja, we hebben even een fragmentje van dat liedje, hè, van The Weeknd. Althans, met de stem en de stijl van The Weeknd, waar jij het net over had. Dat het dus heel goed deed. Luister even mee. She know what she need, all I need, all she blessed, ayy. Giving you my best, ayy. I got my heart on my sleeve with a knife. My back, what's with that, ayy? 21, I love him, then my brother, that's where she's at, ayy. Ja, Atze, je moet me even helpen, wie horen wij hier? Drake. Hoor je Drake en het refrein wordt gezongen door The Weeknd. Dat hoor je dan net even niet. Mm-hmm. Maar dit ligt natuurlijk er nogal dik bovenop. Het staat zelfs op YouTube gelabeld als Drake en The Weeknd. En daar krijg je natuurlijk gedonder mee. Ja. Maar op het moment dat je dus artiesten gaat vermengen, dan ontstaat natuurlijk een interessante wespennest. Want wie heeft er dan recht op credits? Ja, precies. Kijk, hier gaat Drake en The Weeknd natuurlijk niet mee akkoord. Die zullen zeggen van dit zijn wij. Mm-hmm. Wij verdienen hier credits voor. Het wordt veel ingewikkelder op het moment dat door vermenging van bestaande artiesten een nieuw niet bestaand artiest gecreëerd wordt die nieuwe dingen maakt, maar dus wel eigenlijk gebaseerd op de creatieve output van mensen als Drake en The Weeknd. Nou ja, gebaseerd op, met gebruik van ook echt, met gebruik van de stem, toch? Ja. Ja, precies. Daar buigt de muziekindustrie zich natuurlijk over. Daar is de grootste angst voor. Hoe zit dat rechtentechnisch? Ja, precies. Ik las dat ze in Amerika, er lopen ook allerlei rechtszaken, ook in dit geval volgens mij. En in Europa zitten we nog in een soort remslaap, als het gaat om deze ontwikkeling. Yeah. Wij zijn nog leuk aan dingen aan het uitproberen hier, wat er allemaal kan. Ja, dat moeten we ook doen, toch? Ja, misschien wel, weet ik niet. Nou ja, er wordt wel over gediscussieerd, maar het is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Want hoe ga je een soort transparantie vragen? Ja. En hoe kan je dat controleren? Ja. Moet iedereen die artificial intelligence gebruikt blootgeven welke bronnen gebruikt wordt? En hoe ga je dat dan doen? Dat is heel ingewikkeld. Ja, precies. Ja. Dat is nog onontgonnen terrein. En misschien licht ontgonnen in de toekomst. Atze de Vries, muziekjournalist, hartelijk dank. Aron Mik, voormalig AI-dichter. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op Google nog te vinden als AI-dichter. Maar dat is een vervlogen carrière, begrijp ik. Er zit toch niet zoveel brood in? Nou, ik ben me breder gaan oriënteren. Dus ik ben me ook bezig gehouden met digitale etiketten. Hoe heurt het online? Hoe gaan we met elkaar om? Op Zoom, op Tinder, in groepschats. En productiviteit, hoe gaan we op het werk slimmer om met technologie? Maar voor de gelegenheid vandaag nog even techdichter. Ja, oké. Okay. En voormalig techdichter dus. En hoe beviel dat? Goed. En dat is denk ik ook de reden dat we elkaar nu spreken. Ik heb een experiment gedaan met generatieve AI. Dus ik heb een dichter nog geschreven. Dit algoritme deugt niet. Al zou Rutger Bregman vaststellen dat de meeste algoritmes deugen. En ik vond het interessant wat er toen gebeurde met generatieve AI. Dus ik heb mijn teksten laten bewerken door ChatGPT. Ja. En die ben ik gaan posten op Instagram. Poëzie, dat klinkt misschien obscuur, maar 8% van de Nederlanders leest wel eens gedicht. Ik kan je vinden op Instagram met de juiste hashtags. Dus ik ben het gaan posten, mijn werk en dat van AI. En ik ben gaan kijken wie scoorde de meeste likes. Ja. Dat was ik niet. Ja. Nee. En dus dat is mijn conclusie. Ja, misschien ben ik wel overbodig als schrijver. Misschien ben ik wel weggeautomatiseerd als dichter. Ja. Maar gaat het om likes of gaat het om wat je maakt? Nou, dat is een hele goede vraag. Volgens die redenatie zou Justin Bieber ook een betere artiest zijn dan Mick Jagger. Maar dat wil ik ook niet geloven. Ja. Dus ik ben er nog wat meer die teksten ingedoken, die uitingen. En toen zag ik dat er best wel veel uitingen uitkwamen, onbedoeld, heel erg goed waren. Dus het gaat natuurlijk niet alleen om likes, maar het gaat ook om kwaliteit. Ja. En die was er ook. En een paar jaar geleden geloof ik, ja, ik ben eigenlijk als maker niet meer nodig. Ja, dat is de conclusie van dit alles. En dus ben je er maar mee gestopt. Nou, dat was de conclusie die ik destijds trok. Maar hoe langer ik erover nadenk, dit experiment is 2 jaar oud, hoe meer ik tot de conclusie kom dat misschien wat ongenuanceerd is. Er is nog steeds iemand nodig die verstand heeft van poëzie. Een generatief AI-model creëert een uiting. Het is niet dat het zich daar bewust van is of dat bewust een goede uiting maakt. Dus daar is een curator voor nodig, een dirigent, een componist. Ja. Die bepaalt, ja, is dit een poëtische uiting of niet? Ja. Dus mijn huidige standpunt is, er zijn nog steeds makers nodig. Maar het wordt misschien meer een samenspel tussen mens en machine. Mm-hmm. En met alle ethische bezwaren over de klimaatimpact van AI en het gebruik van andermans werk. Noem het maar op. Ja. Maar dat zou dan de genuanceerde conclusie zijn. Ja. Ik zit even te denken, de volgende stap is natuurlijk dat je AI-recensie zo krijgt. Dan wordt het echt ingewikkeld, Aaron Mick. Hartelijk dank, AI-dichter. Bart Rutten is artistiek directeur van het Centraal Museum. Goedemorgen, in Utrecht. Goed. Heeft AI in uw museum zijn weg al gevonden? Of haar weg? Is het hem of haar bij AI? Hen? Zeker. Op dit moment hebben wij de tentoonstelling staan Stoel neemt stelling. Daar staat een rietveldstoel die gemaakt is door AI. Met andere woorden, daar is de opdracht gegeven aan artificial intelligence om iets te componeren wat in de stijl is van rietveld, maar nog niet bestond. Uh-huh. Nou, er zijn allerlei modellen uitgeprobeerd. Eentje is uiteindelijk gekozen. En wat ik nou zo ontzettend grappig vond, dan heb je eigenlijk een plaatje. En daar is voor gekozen, heel leuk, met een soort poot in het midden. Ja. En wat blijkt, toen hebben we hem laten timmeren. Je kon er helemaal niet op zitten. Okay. Dat gedeelte was niet helemaal goed gegaan. Ik voelde ook een soort opluchting daarbij, merk ik. Dat viel je eigenlijk om, had je geen balans meer. Ja. Dus dat was direct ook even een keerzijde of ook wel een beperking die natuurlijk ook in die generatieve creativiteit zit. Ja, op de echte stoelen van Rietveld kan je ook niet goed zitten, hoor. Je zit ook voor geen meter. Nee. Maar deze zat niet alleen best wel lastig, maar ook je valt gewoon op. Geen evenwicht. Ja, maar de vraag is natuurlijk, is dit dan een rietveldstoel of niet? Het is geen rietveldstoel. Nee, het is dan geïnspireerd op rietveld. Kijk, citeren, dat doen kunstenaars al sinds jaar en dag. Mm-hmm. En de ene moment doe je dat door iets na te maken of iets te fotograferen. Weet je, dan wordt het ook al een beetje machinaal. En we moeten denk ik niet verwarren dat een computer uiteindelijk ook gewoon een machine is. Dat is niet een mens. Mm-hmm. Dus de interactie, zoals ook de vorige meneer zei, tussen machine en mens blijft belangrijk. En ik denk ook dat kunstenaars daar een hele belangrijke rol in kunnen spelen. En ik vind het dan ook ontzettend leuk dat wij vanaf december werken wij met het Utrechtse collectief Telemagic. Zij hebben voor onze collectieopstelling een machine gemaakt waarbij je op basis van bestaande beelden uit de collectie, hè. We hebben 60.000 stuks, dat je eigenlijk nieuwe beelden kan genereren aan de hand van die database van beelden uit het verleden. Ja. En dat is dan even te zien en dan verdwijnt het ook weer. Ja. Weet je, het is ook eigenlijk een soort tijdelijkheid die denk ik boeiend is bij AI. En ja, dan zie je ook weer die rol van musea. Wanneer besluiten we nou met elkaar van hey, dit is zo interessant, dat willen wij voor toekomstige generaties bewaren. En dat gesprek moet nog denk ik helemaal op gang komen. Je ziet, je hoort hier wel de het contact tussen computer en mens is heel erg belangrijk. Yuval Harari in zijn boek Homo Deus zegt eerst heel erg, dat is nu zo, maar in de toekomst vraag ik me af of die mens überhaupt zich er nog mee gaat bemoeien. Ja, maak je daar zorgen over en, ook? Nou ja, ik ben een ras-echte optimist. Dus ik zeg niet, we moeten echt mee met die beweging. We moeten vooral kijken wat het kan. Ja. Maar toch denk ik wel bij mezelf, dat zegt Yuval Harari ook in zijn boek. Die zegt heel mooi, straks weet je niet wie die materie in handen krijgt. En misschien wordt kunst en de kunstvormen voor jou bepaald en wat je mooi zou moeten vinden. En nu is dat nog heel erg de mens die dat samen met de ander ontwikkelt en bepaalt. Dus nu hebben we inderdaad de input van de mens heel erg nodig. Inderdaad is het een instrument, maar ik vraag me af of dat in de toekomst ook zo is. Dus laten we in ieder geval wel ook waakzaam zijn. Ja, dat is een ontwikkeling die je in de gaten moet houden, denk ik. Ik wil er wel op aansluiten. Ik was woensdag bij een lezing van de toch wel enigszins beroemde Chelsea Manning. Hè, de soldaat die ooit allerlei documenten lekte en vervolgens een carrière is begonnen. Ze was bij het Impact Festival in Utrecht. En ze vertelde over de impact van social media en hoe dat zeg maar gestuurd wordt tegenwoordig door algoritme machines. Die juist als verdienmodel hebben om te nivelleren. Om zeg maar steeds meer binnen je eigen bubbel te blijven programmeren. En er komt geen mens meer aan te pas. Weet je? Dat is echt op basis van het voorschotelen van wat je dan eventueel interessant zou kunnen vinden. Waarbij we dus echt moeten oppassen. Dat vind ik eigenlijk wel nu al aan de hand als het gaat over de wijze waarop we beeld tot ons nemen. Hoe blijven we alert dat daar ook als het gaat over sociale normen en waarden, of noem maar even een Gaza-crisis, dat we daar nog een bepaald soort controle op houden van hoe die beeldvorming en hoe die opinierende kant ervan bewaakt blijft. Ja, dat is een gesprek dat je moet voeren. Hè? In alle openheid ook natuurlijk. Ja, nog even terug naar die Rietveldstoel die geen Rietveldstoel is. Ja. Hoe bepaal je eigenlijk de waarde van een kunstwerk dat door AI gemaakt is? Deze hebben we niet een waarde gegeven. Nee. Maar dat gaat in de toekomst natuurlijk. Dat gebeurt al, toch? Bepaald, hè? Ja. Dat is niet zoiets wat wij bepalen. En een galerie zet een prijs, maar die moet het er dan nog wel even voor krijgen. Of een veilinghuis brengt het in omloop. En dan moet er wel weer een klant zijn die dat ervoor over zou hebben. Ja. Kijk, dit heeft ook geen auteurschap. Dit is ook echt een vette knipoog van, kijk, dit is in de stijl van Rietveld. Maar jullie het net ook eerder over hadden, is dan natuurlijk hartstikke belangrijk dat je die bronvermelding serieus neemt. Hè. In die zin verschilt het weer niet zoveel van wetenschap, dat je gewoon wel eerlijk blijft van waar je de brieën, de geestelijke rijkdom uit geleend hebt, dat je dat heel goed vermeldt. Ja. En dit heeft geen waarde aan zich. Nee. Kijk, er zal vast iemand zijn die het wil hebben, maar ik maak me daar niet zo druk om eerlijk te zeggen. Goed, in de toekomst wellicht wel iets om over na te denken. Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum. Hartelijk dank. Rara, wat ben ik? Ik groei in het donker en word het witte goud genoemd. Ik ben gezond en smaak aard. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind november met 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Welkom in ons theater. Vanavond is de voorstelling nog beter te horen dankzij onze nieuwe microfoon. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van mevrouw Eiken. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Ajax kan het nog winnen. Een wedstrijd omgeven met emotie van allerhande soort. En met een studio vol voetballiefde. Een onderwerp dat we hier niet kunnen laten liggen vanochtend. Zometeen in het Mediaforum. Eerst de Verenigde Arabische Emiraten waarschuwen voor escalatie in het Midden-Oosten. Daarover meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. De Verenigde Arabische Emiraten waarschuwen voor het reële risico dat de oorlog tussen Israël en Hamas overslaat naar andere gebieden in de regio. De minister van Buitenlandse Zaken zei dat het nodig is om de temperatuur die het kookpunt nadert te verlagen. Het risico op verdere escalatie is reëel, zei de minister. De Emiraten zien groepen als Hamas als een bedreiging voor het Midden-Oosten, maar hebben de aanvallen van Israël op de Gazastrook veroordeeld. Voor het eerst sinds de oorlog in Gaza vorige maand laat Hezbollah-leider Hassan Nasrallah van zich horen. De afgelopen weken waren er over en weer beschietingen tussen het Israëlische leger en Hezbollah in het noorden. Volgens Arabist Leo Quarte gaat Nasrallah tijdens zijn speech geen nieuwe escalatie aankondigen. Ik wacht niet dat Hezbollah op een gegeven moment voluit gaat tegen Israël. Ze beschikken over veel meer wapens dan ze tot nu toe hebben laten zien. Ze kunnen ook steden raken in Israël die veel verder verwijderd liggen van de grens met Libanon. Maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Ik denk eerlijk gezegd dat ze het Israëlische leger willen bezighouden aan de grens. Wel laten blijken dat ze aan de kant van Hamas staan. Dreigementen zullen uiten tegen Israël. Maar dat ze niet tot een volledige oorlog zullen overgaan. Ook afgelopen nacht is de Gazastrook weer aangevallen. Israël bestookte vooral het noorden en midden vanuit de lucht. Maar ook zouden grondtroepen Gaza-stad inmiddels hebben omsingeld. Van het in Nederland gebruikte donorzaad komt de helft van commerciële buitenlandse spermaklinieken. De gynaecologenvereniging NVOG maakt zich daar zorgen over, meldt de Volkskrant. Familie van de Iraanse activiste Narges Mohammadi vreest voor haar leven omdat ze in de gevangenis niet genoeg zorg krijgt. Ze moet naar het ziekenhuis voor een hart- en longscan. Daarvoor moet ze verplicht een hoofddoek dragen en dat weigert ze. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij geven de laatste jaren minder geld aan goede doelen. Sinds 2020 hoeven ze nog maar 40% van hun opbrengst af te staan. Daarvoor was dat 50%. Goede doelen zijn hierdoor meer dan 100 miljoen euro misgelopen. De meeste mensen laten hun stemkeuze bij de verkiezingen niet afhangen van de oorlog tussen Hamas en Israël. 1 op de 5 kiezers weegt het conflict mee, blijkt uit een onderzoek van Ipsos voor de NOS. Vooral 1 onderwerp vinden Nederlanders belangrijk, zegt 1 van de onderzoekers. Wonen is een belangrijk thema. Ongeveer voor 40% speelt een grote rol in de stemkeuze. Het aandeel is hoger onder jongeren, die natuurlijk een iets lastige baan en positie op de woningmarkt hebben momenteel. En ook onder het electoraat van alle partijen is woningmarkt een belangrijk onderwerp. Het klimaat weegt alleen voor linkse kiezers zwaar. Bij een brand in een revalidatiekliniek voor drugsverslaafden in Iran zijn vanochtend zeker 32 mensen omgekomen. 18 mensen raakten gewond, meldt een Iraans persbureau. Er zijn nog 5 vermisten. De brand woedde in een kliniek in de stad Langrud in het noorden van Iran. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend. De weersverwachting nog. Eerst overwegend bewolkt en regenachtig. Aan zee waait het stevig door, met windstoten tot 80 km per uur. Vanmiddag is het vaker droog, dan breekt soms de zon door bij een graad of 10. En heeft dat weer ook invloed op het verkeer, Tim Schaaf van de ANWB? Nou, goedemorgen. Gisteren zeker wel, nu hier en daar ook wel een beetje. Dat was vooral vanmorgen, maar op dit moment zijn er wel een paar ongelukken gebeurd. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij afrit Amsterdam Sloten. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden bezig. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging is ongeveer 30 minuten. Dan nog een ongeluk op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en... bij knooppunt Bad Hoeverdorp is één rijstrook dicht. Daarom een kwartier vertraging. En tot slot de afgevallen lading op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Bij Hazerswoude-Dorp is één rijstrook dicht. Daarom een kwartier file rijden vanaf de aansluiting met de A4. Ster. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar. Gevulde koeken net uit de oven. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Nu in Museum Voorlinden de sculpturen en schilderijen van de wereldberoemde kunstenaar Anselm Kiefer. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dankjewel. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Ik ben Edson Olf, lijsttrekker van Bijeen, hij hem. Op 22 november zijn er weer opnieuw Tweede Kamerverkiezingen. In deze korte spot leggen we uit waarom je moet gaan stemmen en waarom je op Bijeen moet gaan stemmen. Bijeen zegt, het is tijd voor echte radicale verandering. Het is tijd voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Want zonder heling geen herstel. Na de komma begint nu. Breek de ketens, beken kleur. Stem Bijeen op woensdag 22 november. Jongeren hebben de toekomst. Maar ons wordt niks gevraagd als er besluiten worden genomen die onze toekomst bepalen. De wereld aan onze voeten. Maar geen macht om de wereld vorm te geven. Want hoe goed onze ideeën ook zijn, naar ons wordt niet geluisterd. Gebruik je stemrecht en zorg dat onze generatie luid en duidelijk gehoord wordt. Stemlijst 22 op 22 november. Heb lef, stem lef. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Karl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het verhaal van de 16-jarige Mohammed, die zijn moeder verloor in Gaza, heeft ons massaal geraakt en bereikte ons via de journaals. Belangrijk dat het leed van de Gazanen steeds vaker een naam en een gezicht heeft. Maar hoe bescherm je een kind in zo'n kwetsbare positie tegen die soms gehaaide media? Dat en meer bespreken we vanochtend in ons Mediaforum met Paul Reumer, directeur radio en televisie bij Talpa. Ejouat El Miloudi, presentator, programmamaker bij de NTR. Net binnen. Goedemorgen, Ejouat. Goedemorgen. En spraakmaker is programmamaker en docent Karim Amgar. Uiteraard kijken we eerst even wat jullie zelf is opgevallen in de media. Ajuet, Ajax won gisteren voor het eerst in lange tijd. Was de eerste wedstrijd van trainer John van het Schip. En na de wedstrijd bleek dat hij voor de wedstrijd een emotionele speech had gehouden in de kleedkamer. Verslaggever Jan-Joost van Gangelen vroeg Steven Bergwijn daarnaar. Eén dingetje nog, voordat de wedstrijd begon. Ik begreep dat de nieuwe trainer, is er altijd een nieuw elan, hè, dat hij jullie op een hele mooie manier heeft toegesproken. Wat kun je daarvan vertellen? Ja, zeker. Ik krijg wel nog kippenvel als ik eraan denk, zeg maar. Was eigenlijk, voor mij dan was het heel emotioneel, zeg maar. De positie waar de trainer in zit. Ajuet, jij hebt een Amsterdams hart. Dat klopt voor Ajax. Gaat het ook harder kloppen bij zoiets, bij zo'n verhaal? Nou ja, absoluut. Het was natuurlijk toen we hoorden dat John van het Schip het ging doen. Dan vroeg hij in eerste instantie af, van, is dat niet te vroeg? Moet hij dit wel doen? Ja. Vervolgens vertelde hij in de media zelf uitgebreid over het feit dat hij dit ook besproken heeft met zijn vrouw. En dat juist zijn vrouw zei van, ga dit doen, volg je hart. Ga niet op de bank zitten malen. Mm-hmm. En je ziet dat het in deze juist zorgt voor een enorm gevoel van saamhorigheid, hè? Binnen die spelersploeg, maar ook vanuit de supporters die de afgelopen maanden, de afgelopen tijd vooral heel boos zijn geweest. En nu juist vooral heel erg meegaan in dat familiegevoel dat Bergwijn in ditzelfde fragment ook benoemde en beschreef. Hij zei, John van het Schip zorgt ervoor dat we, dat we het gevoel hebben dat we familie zijn. En dat komt ook door hoe hij wat hem is overkomen gebruikt. Ja, gebruikt? Gebruikt in de zin, in positieve zin gebruikt. Dus vertelt, deelt, hoe hij zich kwetsbaar opstelt. Paul Reumer, Ajax is ook jouw club. Je hebt ook wel een verleden bij de club. Dit is een speech, dacht ik, uit de kleedkamer. Hè? Ja. Je hoort dat in, daarvan hoor je altijd, het zijn vertrouwelijke gesprekken. Ja. Hè? Wat in de kleedkamer wordt gezegd, dat blijft daar ook als het goed is. Ja. Maar dat heeft dan toch wel vrij snel, zo vlak na de wedstrijd, al de media bereikt. Ja, ergens is dat jammer, want het had er ook moeten blijven. Kijk, ik zou het ongelooflijk jammer vinden als het nu lijkt alsof John van der Schip zijn persoonlijke omstandigheden, laat me zeggen, inzet of gebruikt voor een voor een truc of zo. En ik weet zeker dat dat niet zo is. Ja. Van Schip is een hele mooie, emotionele man die in een heel moeilijke fase van zijn leven zit. En dat deelt hij in vertrouwen met zijn spelers. En natuurlijk gaat daar gaat natuurlijk een groepswerking van uit. En dat is op zich heel mooi. Het is ook mooi dat hij het doet. Maar ja, ik had het eigenlijk nog mooier gevonden als het gewoon privé gebleven was. Ik hoef dat niet te weten. Dat vind ik eigenlijk bijna te pijnlijk. Het is zijn emotie en zijn moment. En dat gebruikt hij voor zichzelf, hè? En niet zozeer voor de buitenwereld, zou ik zeggen. Maar het kan toch ook bijna niet dat je er niet naar vraagt en er niet over praat. En ik zag ook ergens een interview van Hans Krij junior die aangaf nooit meer zenuwachtig zijn voor interviews, maar voor dit interview met John van het Schip had hij pijn in zijn buik. Dat begrijp ik heel goed. Dat begrijp ik ook heel goed, maar ik begrijp ook wel dat het iets is wat je niet onbesproken kan laten. Zijn vrouw is pas overleden. Ja. Daar heb ik ook vragen over, van hoe ga je dat doen? Nee, maar dus dat er naar gevraagd wordt, dat is denk ik vanzelfsprekend. Het is alleen zo jammer dat er dus blijkbaar naar buiten die kleedkamer gelekt is. Hè? Dat er niet in die kleedkamer gebleven is. Iemand is blijkbaar toch naar vergangenen gegaan en zegt, nou, er is hier iets gebeurd. Ja. Dat gesprek met Bergwijn, ik geloof dat Bergwijn vertelde dat hij een sterke speech had gehoord van het Schip. En dat het gaat om de vraag, waarom vraagt Jan-Joost van Gangelen daarnaar? Die weet dat dan dus blijkbaar, dat die speech is gehouden in de kleedkamer. En de vraag is dus, moet hij daarnaar vragen? Hoe komt dat bij Jan-Joost van Gangelen terecht? Iets wat toch getrouwd is. Maar je ziet wel, hè, dus als je gisteren die wedstrijd ziet, hè, die spelers op het veld, hè, daarna, ze kijken allemaal zo boos, ze zijn zo boos. En dan scoren ze en dan is het boos. Dat is een bekend fenomeen, hè? De frustratie die dan naar boven komt. Ja, er zit nog geen lol en geen ontspanning in het elftal. Wat heel logisch is, want het gaat natuurlijk heel slecht. Ja. Maar ik gun ze allemaal dat ze een beetje loskomen van de boosheid en de frustratie en gewoon weer lekker gaan voetballen met z'n allen. Ja. Want je ziet het, dat vind ik het mooie van gisteren, maar ook van de wedstrijd van tegen PSV. Je ziet dat ze het wel kunnen. Het zit er wel in. Bij Vlagen zie je echt goed voetbal. Ja, absoluut. Dus ik ben nog niet wanhopig. Ja. Nee, minder wanhopig, laat ik zeggen, dan een paar weken geleden. Karim, Feyenoord is jouw club, toch? Ja, zeker. Maar op de een of andere manier deed dat je dit was toch het einde van het mediaforum. We gaan naar het taalteam. Ik vraag me af of mijn banden zo meteen nog niet lekker zijn. We gaan het over. Gekkigheid. Nee, maar je had niet een soort leedvermaak hierbij. Wat er allemaal gebeurde. Helemaal niet. Nee. Dat hoor je de hele tijd, hè? Ook van PSV-supporters, van Feyenoord-supporters. Dat het zo zou zijn. Nee, ik heb zelfs nog een goede vriend van mij en van jou ook, Diederik Ebbingen, die een enorm fan is van Ajax, die ik soms ook nog een beetje moet troosten. Ja. Maar dat doe ik met liefde, omdat ik ook een enorme voetballiefhebber ben. Ik bedoel, Ajax is Ajax niet zonder Feyenoord. En Feyenoord is Feyenoord niet zonder Ajax, zeg ik maar even. Met alle respect. Als Ajax nu gewoon die twee inhaalwedstrijden ook nog wint. Ja. Ze hebben een goed programma voor de boeg. Dan is het sowieso middenmoot. Maar ik begreep sowieso niet waarom ze, waarom ze zich zo zorgen maken. Wij zijn getroost, Karim. Ja. We spreken hier later ongetwijfeld verder over. Eerst maar eens even Ajax Heerenveen aanstaande zondag. Paul, andere zaken. Jouw mediamoment gaat over de betaalde abonnementen van Meta. Voor €13 per maand krijg je Facebook en Instagram zonder reclame. Nou, dat is fijn. Ja, dat gaat helemaal niemand doen natuurlijk. Het is een truc. Het is ook een truc. Oh. Deze week, ik geloof zelfs vandaag las ik in de krant, hè, krijgen we allemaal een aanbod dat als je een platform van Meta gebruikt, dus Facebook of Instagram, dan mag je kiezen dat je hem of gaat betalen en dan is het reclamevrij. Ja. Of je betaalt niet. Maar dan moet je wel even toestemming geven dat ze gepersonaliseerde reclame mogen gebruiken op jouw account. Ja. Dat is namelijk waar het over gaat. Hè? Europa heeft verboden dat ze dat gaan doen, want dat mag namelijk niet. Dat is het verwerken van persoonsgegevens. Want dat betaal je namelijk ook, hè? Alleen je betaalt met je data. En nu hebben die slimmerik in Amerika bedacht, nou, dan gaan we het anders doen. Dan maken we een betaald abonnementje. Ja. Ze denken helemaal niet dat ze die gaan verkopen. We bieden een alternatief. En dan krijg jij als gebruiker zeggen, nou, wilt u €13 in de maand betalen? Of zegt u even dat u toch wel goed vindt dat u reclame krijgt? Nou, iedereen, 99% zegt u, nou, vind u toch wel goed. En daarmee hebben ze de wet eigenlijk een beetje omzeild. En dat is een truc. En het is heel goed dat we dat weten. En dat je in ieder geval, als je de keuze maakt, dat je hem bewust maakt en dat je beseft dat je ook dan betaalt. Mm-hmm. Maar je betaalt met je data en je hebt geen idee wat ermee gebeurt en hoe groot de prijs eigenlijk is. Je betaalt met je data? Ja. Als je zegt, ik wil een gratis account. Ja. Dat is niet gratis, want je geeft op dat moment toestemming dat zij jouw data mogen gebruiken en verkopen aan adverteerders. En je weet niet wat ze er allemaal mee doen en wat er met je data gebeurt. Ja. En Juret, ga jij betalen om er vanaf te zijn van die reclames? Nou ja, ik vind €13 per maand eigenlijk best veel. Dus dat zou ik, dus die juridische drempel die ze inbouwen, dat beschrijft Paul heel goed, dat werkt heel slim, want ik zou dat niet zo snel doen. Maar ik erger me wel aan die advertenties. Pas geleden nog gehad dat ik met mevrouw over speeltoestellen voor kinderen praat. En dat ik 10 minuten later op Instagram een advertentie zie van dat specifieke speeltoestel waar we het over hadden. Echt, zo enger kan het bijna niet. Ja. Maar ik vind inderdaad. Heb je gekocht vervolgens of niet? Bijna wel, ja. We zijn ermee bezig. Ja. Ja. Ja. Oh, dat is wel een goeie van je inderdaad. Die €13 per maand is goedkoper dan het speeltoestel. Ja, precies, ja. Maar het speeltoestel had ik ook nodig. Ja, ja, wat moet dat moet. Karim? Of ik ga betalen? Ja, ja, kijk, we zijn een beetje opgegroeid met de gedachte dat het gratis is. Terwijl, ik bedoel, als je een tool gebruikt om contact te maken, vind ik het eigenlijk helemaal niet gek dat je ervoor betaalt om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens niet worden gebruikt. Ja. En we hadden het hiervoor over AI en al die data die wordt verzameld. Ja, ik vind het nogal wat. En ik denk dus eigenlijk dat het helemaal geen gek idee is om mensen ervoor te laten betalen die het kunnen betalen. Zodat je het gemak van contact ook goed kunt gebruiken. Ik bedoel, ik haal heel veel van mijn opdrachten uit de online wereld. Dus dat is LinkedIn, Instagram, Facebook, et cetera. Als ik daar dan €13 voor zou moeten betalen. Ja. Nou, ik denk dat ik het zou doen, maar dat geldt niet trouwens. Dus voor mensen die dat niet kunnen betalen, daar moeten we inderdaad wel een oplossing voor zoeken. Want anders hebben ze te veel macht, vind ik. Ja, maar goed, de vraag is of dit überhaupt een serieuze optie is werkelijk, toch? Want het hele verdienmodel is toch juist wel die reclame en dat tot ons komt, bedoel. Ja. Ja. Serieuze zaken. Gisteren konden de eerste Nederlanders Gaza verlaten. Na weken in het geweld gezeten te hebben, mochten ze de grens over bij Egypte. Gezicht van die groep Nederlanders is de 16-jarige Mohammed. En de NOS sprak hem gisteren toen hij net Gaza verlaten had. Het is alsof iets van ons kwijt is. Wij voelen anders. Kenan, mijn jongste broertje, die voelt ook anders. Maar wij proberen sterk te zijn voor hem. Hij vertelt hier over zijn overleden moeder en wat dit doet voor hem en zijn broertje. Azuet, het is een belangrijk nieuwsverhaal. Het is wel een jonge jongen die een traumatische ervaring achter de rug heeft. Wat zou jouw afweging zijn als programmamaker om hem wel of niet voor de camera te halen? Ik moest in één keer denken aan een heel jong jongetje. Na de vliegramp in Tripoli jaren geleden. Die kreeg toen door een journalist een telefoon voor zijn neus geschoven. En die moest ineens allerlei vragen beantwoorden. Moreel verwerpelijk. In dit geval vind ik dat de NOS het netjes heeft gedaan. Het keurig heeft aangepakt. Het initiatief lag echt bij hem. Het waren vooral hele praktische vragen. Hij vertelde over een 96-uursplan vanuit de Nederlandse ambassade. Ja. Dus wat dat betreft was het item van gisteren prima. Ik heb wel een observatie waar ik eigenlijk een vraag over heb, of ik me nou aanstel of niet. Ik zag in het NOS-journaal hetzelfde item voorbij komen. Saïda Magay vertelde dus over deze jonge jongen en liet hem ook heel even kort zien. Ja. Om vervolgens te zeggen, zometeen meer over Mohammed. Eerst even de situatie op de Gazastrook. Dat voelde als een soort cliffhanger. Want ik wilde eigenlijk op dat moment horen hoe het met Mohammed zou aflopen. Ik wilde op dat moment horen of het nou gelukt is of niet. En dat cliffhangertje, daarvan vroeg ik me af of deze situatie wel de situatie is om zoiets op toe te passen. Ja. En tegelijkertijd dacht ik, en dat zei ik vanochtend ook tegen de redacteur, misschien stel ik me aan. Dus iemand met heel veel televisieervaring, Paul Reumer, zit hier links van mij. Ja. Stel ik me aan. Nee, dat denk ik niet. Ik heb het gisteren ook gezien. Ik heb me dit niet afgevraagd. Het is gewoon natuurlijk een soort techniek, hè? Je houdt de kijker vast. Je vertelt het verhaal naar de kijker. Je houdt de kijker vast. Je had het allebei kunnen doen. Ik vind dit niet per se een hele slechte keuze. Ik ben het met je eens. Het verhaal van Mohammed, dat loopt al een paar dagen langer. Hè? We hebben hem volgens mij zelfs gezien voordat zijn moeder doodging. Ja, zeker. Ja. Daarna. En hij bevond zich door pure pech in het brandpunt van de ellende van de wereld. En dat is een nieuwsverhaal op zichzelf. Hè. Dus dat hebben ze denk ik wel goed gedaan. En daarmee hebben ze dat gisteren ook goed afgerond. En mijn mening overigens is dat daarmee het verhaal ook afgerond is. Ik vind dat je deze jongen en zijn familie nu de tijd en de rust moet gunnen. Ja. Om het leed wat hun overkomen is en het enorme trauma eerst te kunnen verwerken. Voordat ze daarover gaan praten in een talkshow of in een interview in de krant. Want wat deze mensen overkomen is natuurlijk niet gering. En je kan denk ik in deze state of mind niet meer een goede afweging maken, is het nu wel verstandig om aan tafel te gaan zitten? En wat zijn daar dan eigenlijk weer de consequenties van voor mijzelf en voor mijn rouwproces waar ik in zit? Want dat is inderdaad de volgende vraag. Hij komt straks aan in Nederland. Hoe moeten de talkshows met hem omgaan? Moet je hem vragen? Kun je dat op zo'n manier doen dat wel degelijk verantwoord is? Moet je daar ver van blijven? Ik vind dat je daar heel terughoudend in moet zijn. Deze jongen kan heel goed formuleren, dat hebben we gezien. Het is een bijzonder mens, ook hoe hij erover praat. Ja. Dus dat is voor, laat me zeggen, mediatechnisch heel aantrekkelijk, bij wijze van spreken. Maar ik vind dat je zeer terughoudend moet zijn om dat te doen. Omdat wij gewoon niet kunnen inschatten hoe ernstig het trauma is, waar hij in zit en waar zijn familie in zit. Mm-hmm. Wat die mensen moeten verwerken. En ik vind, media is niet een onderdeel in het verwerkingsproces op dit ogenblik voor deze mensen, zou ik zeggen. Ja. Daar is een ander soort hulp voor nodig. Ja. We hebben de redacties van Op1 en Bo even gevraagd of ze Mohammed gaan uitnodigen. Ze hebben allebei wel contact met hem. En ze zeggen ook allebei niet per definitie nee op de vraag of ze hem de uitzending in zullen halen. Maar ze zeggen ook verantwoordelijkheid te voelen om te handelen in het belang van die jongen. En ze zeggen geen druk te gaan zetten. En zelfs als hij zelf zou willen, zou de redactie nog kunnen besluiten om het niet te doen. Ja, maar een bellen is al druk zetten, hè? Ja. Een benaderen is al druk zetten. Ja, de kans geven is al een kans scheppen. Dus dan heb je al een keuze gemaakt, vind ik, als redactie. Want dan, op het moment dat je hem overweegt en je gaat hem bellen, je gaat contact leggen, dan heb je al dan zet je al een richting in. Ja, ook als je hem niet uitnodigt, maar gewoon hem belt. Waarom zou je hem dan bellen? Ja. Ja. Niet willen uitnodigen. Laat hem met rust. Ja, ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat die jongen 16 is en dat hij zijn moeder pas heeft verloren. Niet heel lang geleden had Humberto, geloof ik, een 16-jarige jongen aan tafel die het slachtoffer is geweest van de Bilal Wahib-grap, de Pimo-grap. Daar kwam ook heel veel kritiek op, vind ik terecht. Want ik denk niet dat een jongen van 16 vooraf kan inschatten wat er op je afkomt als je meewerkt aan zo'n televisieuitzending. En vooral hoe je met wat er op je afkomt om kan gaan en om moet gaan. Wij zijn volwassen mensen met enige ervaring in de media. Dus ik krijg ook wel eens shit over me heen, maar heb inmiddels geleerd hoe ik daarmee moet omgaan. Een jongen van 16, die krijgt de volgende dag naar de uitzending berichten. Het is terecht dat je moeder dood is. Stel je voor dat zo'n jongen zo'n bericht zou krijgen. Hoe moet zo'n jongen daarmee omgaan? Nee, dat dus dat kan je toch niet doen? De reactie van de twee redacties gaat nog even verder. Op 1, zeggen ze, ziet een jongen die rustig en afgewogen praat en misschien meer aan kan dan een andere 16-jarige. Humberto heeft hem via Zoom al in de uitzendingen gehad ook. En dat was voor zijn moeder overleed. Een redacteur van die talkshow heeft regelmatig contact met Mohammed. En dat komt ook vanuit de jongen zelf. En hij bleek dat fijn te vinden. Maar die jongen heeft geen ervaring met wat er achteraf op je afkomt als je in de media optreedt. Precies. Die heeft geen ervaring met de brieven die je kan krijgen, de social media reacties. Ja. En die heeft dus ook geen ervaring met hoe je daarmee moet omgaan. Hoe je dat kan handelen. En dat is echt, dat kan heel diffamerend zijn voor zo'n jongen. En dan moet je zo'n jongen als redactie in beschermen. Laat hem met rust. Ja, Paul? Nou, daar ben ik helemaal mee eens. Gewoon ver van blijven dus eigenlijk, is dan de conclusie voorlopig. En ook als hij zelf echt zijn verhaal wil doen. Heel graag. Ja. Dan, tot slot van dit mediaforum. Een beetje traditie die we hebben gecreëerd deze week, zou je kunnen zeggen, in korte tijd. Want de campagne is natuurlijk volop bezig. Overal zien, horen en lezen we partijleiders. En we vragen daarom onze forumleden naar wat hun campagnemomenten tot nu toe zijn geweest. Paul, voor jou was dat gisteren bij Nieuwsuur, het interview met Thierry Baudet. Ja. En dan vooral het deel over de FVD maaltijdboxen. Ja. Als we kijken op uw site, hè, over die voedselbox, eerlijk eten, dan krijgen we teksten als beter en goedkoper dan de supermarkt. We lezen dan eerlijk eten de boeren steunt. Dat het rechtstreeks van het land komt. Dat het een community vormt van Nederlandse boeren die goed omgaan met hun dieren. We zien op sommige producten staan dan dat die helemaal niet uit Nederland komen. Japanse noedels uit China. Runderbuffet uit Ierland en aardappelen uit Frankrijk. Hoe kan dat? Ja, dat zal dan een keer ertussen zijn geglipt. Maar nou, we hebben een abonnement genomen. Dus... Ja, Paul, vond je dit sterk uitzoekwerk? Nee, ik heb niet het idee dat ik naar de kunstdienst van waarde zat te kijken. Ik denk, waar slaat dit op, hè? Ik vond dat een teleurstellend interview. Want het ging niet zozeer over wat Thierry Baudet of Forum nou vindt, maar wat ze doet. Hè, in rare handeltjes. Het slaat ook helemaal nergens op. Je als politieke partij voedselpakketten verkoopt. En, ja. Maar daar gaat het helemaal niet om. En, nou, het is wel een beetje illustratief misschien. Nee, toch? Maar ik vind het veel interessanter als hij daar zit. Zaagt die man door over wat hij vindt. Hè. Ga eens naar vragen, dat kartel... Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat? Hm. Waar vergaderen ze? Wie maakt de notulen? En waarom lekt het nooit wat uit? Moet je hem dat laten uitleggen? In zijn we... Ja, want je moet hem laten uitleggen, maar je moet hem daarop doorpakken. Want dan loop je jezelf knel. Want dat is namelijk niet uit te leggen. Maar als je kleine valstrikjes zet door twee ex-leden nog eens een keer te laten horen. En je overvalt hem met het feit dat hij maar 500 keer in een debat heeft gedaan. Dat soort valstrikjes ziet hij 100 kilometer van tevoren aankomen. Ja. Dan springt hij de hele dag overheen. Ja, en daar wint hij alleen maar sympathie. En dat is ook niet goed. Het moet gaan over de inhoud. Wat vind je en wat ga je voor ons doen in het land? En daar kan je iemand op uitdagen. En dat hij een vleespakket of een voedselpakket heeft waar het vlees ingekocht is bij een groothandel in plaats van bij een boer. Ja. Nou, het zal wel, maar I couldn't care less. Ja, heb het over de inhoud en niet van de maaltijdbox. Ja. As you had, jouw moment gaat niet echt over de campagne zelf, zou je kunnen zeggen, maar over een programma over de politiek, genaamd Help. Wie wil het volk vertegenwoordigen? Het gaat over de vraag wat de leegloop in Den Haag veroorzaakt. En in de uitzending van gisteren vertelde Klaas Dijkhoff dus over hoe hij die werkdruk ervaart. Wat wil je daarover kwijt? Waarom vind je dat zo'n goed programma? Het gaat heel erg natuurlijk over de inhoud terecht. De grote thema's dit jaar: bestaanszekerheid, wonen, klimaat. Maar ik denk dat we ook moeten gaan praten over hoe we ervoor zorgen dat getalenteerde politici blijven en geen reden krijgen om het politieke veld te verlaten. De werkdruk is veel te hoog. Bedreigingen, daar krijgen deze politici allemaal mee te maken. En in dit programma van Human wordt heel mooi in beeld gebracht hoe dat ervoor heeft gezorgd dat belangrijke politici, die misschien wel van toegevoegde waarde kunnen zijn in het parlement, opstappen, de pijp aan Maarten geven. En Klaas Dijkhoff was een heel goed voorbeeld. Die gaf op een gegeven moment aan dat hij echt draaide op adrenaline. En dat hij op een gegeven moment kotste om weer verder te kunnen. En door migraine aanvallen het gewoon niet meer trok. Ja, dat vond ik best heftig. Ik denk dat we daar met z'n allen wel echt bij stil mogen staan, hoe we ervoor zorgen dat politici zoals een Klaas Dijkhoff dus in een werksfeer of een situatie terechtkomen die ze vol kunnen houden. Ja. En in dit programma wordt dus geconstateerd dat het op dit moment ongezond is, maar wordt ook nagedacht over een mogelijke oplossing. Oké, okay, wat zou dat kunnen zijn dan? Kiesdrempel, daar is Tim de Wit heel erg fan van. Ja. En in Duitsland zag je dat politici, parlementsleden veel meer ondersteuning krijgen, omdat de budgetten gewoon veel hoger zijn. En daar zouden we denk ik in Nederland ook naar moeten kijken. Ja. Help, wie wil het volk vertegenwoordigen? Een programma dat onze aandacht verdient. Wanneer is dat te zien eigenlijk? Ja, het was gisteravond, ik geloof rond 11:30 of rond 10:30. De exacte tijdstip weet ik niet. Het is in ieder geval op NPO 2 bij de Human. Okay. En jammer dat we geen tijd hebben. Ik had graag op de maaltijdboxen willen reageren. Zeker. Want ik vond het. Ik heb het ook gezien. En had ik ook wel een aantal dingen over. Ja, maar de taal rammelt aan de deur, helaas. Ja. Ja, niet helaas. Ik ben blij dat je er bent, hoor, Eveline van Rijswijk. Ja. Goedemorgen. Afgelopen dagen organiseerde de Britse regering een conferentie over kunstmatige intelligentie. En opvallend was een gesprek tussen de Britse premier Rishi Sunak en ondernemer en professioneel ongeleid projectiel Elon Musk. En niet alleen spraken ze over de voordelen van kunstmatige intelligentie, maar ook over de gevaren. But it is somewhat the magic genie problem. Where if you have a magic genie that can grant all the wishes, usually those stories don't end well. Be careful what you wish for, including wishes. Yeah. Nou ja, kunstmatige intelligentie als een magische geest die al je wensen kan vervullen. En dat loopt meestal niet goed af. Wees dus voorzichtig met wat je wenst en wees voorzichtig met die wensen, was de boodschap. En ik hoorde dit fragment in het radioprogramma Langs de Lijn in Omstreken, waar bleek dat je helemaal geen kunstmatige intelligentie nodig hebt om in de war te raken over wat je denkt te horen. Het keurige Britse accent horende Fleur, was dit de Britse premier Sunak? Waar verschilt hij nou van mening met Musk? Ja, nee, dus je hoorde dus vooral Musk praten in dit clipje. En ja, maar sorry. Ja, hij dacht inderdaad dat het dus Sunak was, maar het was Musk. En de werkelijkheid is soms al verwarrend genoeg, laat staan de kunstmatige werkelijkheid. Ondertussen escaleerde deze week ook de onwerkelijke oorlog in Gaza verder. En correspondent Rudy Franks vertelde hoe een groot aantal journalisten noodgedwongen verslag doet vanaf een heuvel uitkijkend op Gaza. Wij noemden het toen, jaren geleden al, de Hill of Shame. De Hill van de schande of de schaamte voor ons, omdat je van op afstand moet zien hoe gebombardeerd wordt. En je kan niet tonen wat de gevolgen zijn van die bombardementen. Je kan er niet bij. Ja, de heuvel van schaamte. Je wil als journalist verslag doen. Je wil de werkelijkheid op de grond wel tonen en recht doen aan het verhaal. Maar je kan er niet bij. Ja, voor mij is dat een heel dubbel gevoel, waar ik voor aarzel om naar terug te gaan, om daar te gaan staan en in de verte zien wat het aanricht, maar het toch ook weer niet echt te zien. Je ziet het wel, maar je ziet het niet echt. En de weinige lokale journalisten die wel vanuit Gaza verslag kunnen doen, doen dat met een groot gevaar voor hun eigen leven. Zo kwamen al meer dan 30 journalisten om afgelopen weken. En dankzij die journalisten zag ik gisteren de beelden van een kleine jongen omringd door puinhopen na het derde bombardement op het vluchtelingenkamp Jabalia. En in tranen riep hij uit: we hebben niets verkeerd gedaan, zegt hij. En die jongen heeft inderdaad niets verkeerd gedaan. Hij is alleen maar geboren in een hel met een groot hek eromheen. En vanuit mijn vlakke land kijk ik toe vanaf een heuvel van schaamte. Al even schrijnend vond ik de woorden van de 16-jarige Palestijns-Nederlandse Mohammed, we hebben het net ook gehoord, die uiteindelijk Gaza mocht verlaten. Een week nadat zijn moeder gedood was bij een bombardement. Ik ben erg blij dat ik nu uit Gaza wegga. Maar het is wel een beetje anders omdat mijn moeder niet met ons is. Dus dat is wat ik voel nu. Het is alsof iets van ons kwijt is. Ja, het is wel een beetje anders omdat mijn moeder niet bij ons is. Het is alsof iets van ons kwijt is. Zijn woorden zijn klein, zijn stem is zacht en het verdriet voelbaar groot. Volgens generaal buitendienst Marten Kruijf bestaat er in Gaza geen militaire oplossing, alleen een politieke oplossing. Dat lukt alleen als de verbinding niet dood is. Bij Buitenhof, afgelopen zondag, zochten Rabbi Avraham Soetendorp en jongere imam Shamir Madar die verbinding op. Ze hielden elkaar zelfs vast door elkaar een hand te geven. En Madar waarschuwde ook voor de toename van tegenstellingen in Nederland. We kennen elkaar niet meer. Het lijkt ook wel dat we religieus analfabeet zijn geworden. Dat we niet weten wat we van elkaar zijn, waarvoor zijn we uit ontstaan. We zijn religieus analfabeet geworden. Nu hopen dat we niet ook nog humanitair analfabeet blijken. Dankjewel, Evelien. Dankjewel, Ajoet Elmiloudi. En dankjewel, Paul Reumer. NPO Radio 1. Dorald Megens met de hoofdpunten van het nieuws. De Deense containerrederij Maersk schrapt dit jaar 10.000 banen. Het zijn er veel meer dan eerder aangekondigd. Begin dit jaar ging het bedrijf nog uit van 6500 banen die zouden worden geschrapt. Maersk wil niet zeggen hoeveel banen in Nederland verdwijnen. De Verenigde Arabische Emiraten waarschuwen voor het risico op een grotere oorlog in het Midden-Oosten. De oorlog tussen Israël en Hamas kan overslaan naar andere gebieden in de regio, zei Noura Al-Kabi van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Emiraten. Een brand in een revalidatiekliniek voor drugsverslaafden in het noorden van Iran heeft aan zeker 32 mensen het leven gekost. 18 mensen raakten gewond. Er zijn 5 vermisten. Oorzaak van de brand is niet bekend. Van het in Nederland gebruikte donorzaad komt de helft van commerciële buitenlandse spermaklinieken. Gynaecologenvereniging NVOG maakt zich daar ernstig zorgen over, meldt de Volkskrant. Volgens de NVOG worden dezelfde donoren wereldwijd gebruikt voor tientallen en mogelijk honderden kinderen. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Afgevallen lading zorgt voor file op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Bij Hazerswoudendorp is namelijk 1 rijstrook dicht. De vertraging is daar ongeveer 15 minuten. Verder wordt aan de weg gewerkt op de A58. Bij de Vlakentunnel is de weg in beide richtingen dicht. Dat duurt nog tot aanstaande maandagochtend vroeg. Mensen kiezen ervoor om te rijden, onder andere op de N289, de weg tussen Goes en Putten. Richting Putten is de vertraging ongeveer 40 minuten. Richting Goes ongeveer een kwartiertje. Tot half 12, Carl Johan de Zwart. Schrijfster Suzanne Musquet is binnengekomen. Na 11 praat ik met haar over feel-good romans, binge-lezers en haar nieuwe boek Wie ik ben zonder jou. Suzanne, goedemorgen. Ja, het schrijven van een makkelijk leesbaar boek, dat is hartstikke moeilijk en ingewikkeld. Zeker, ja, eigenlijk wel. Ja, straks meer erover. Nu vast een voorproefje, want op welke zin ben je trots uit je meest recente boek? Dus Wie ik ben zonder jou. Nou, die is heel kort eigenlijk. Ja? Omhels de cactus. Omhels de cactus. Ja. En waarom veroorzaakt dat bij jou dat je denkt, ja, dat is goed gelukt? Nou, omdat het is een titel van een van de zelfhulpboeken waarmee de hoofdpersonages in de roman aan de slag gaan. Mm-hmm. En nou ja, zelfhulpboeken hebben allemaal toch best wel spannende, interessante titels altijd. En toen dacht ik, nou, als er iets is wat dan in die lijn ligt, ja, omhels de cactus. Ja, het doet pijn, maar doe het wel. Juist, precies, cactus. Ja. Ja, oké, okay. Gaan we zo meteen over verder praten. En twee prijswinnaars hier aan tafel, Indra Zomers en Sandra Faam. Welkom, goedemorgen allebei. Dank je. Goedemorgen. De prijs is ook mee, zie ik. Zie hem daar staan. Gefeliciteerd daarmee ook, want jullie proberen de wereld voor jonge mensen in Nederland een beetje mooier te maken en wonnen daar gisteravond de Young Impact Award voor. Hoe jullie dat doen, gaan we zo meteen bespreken. En ook met onze spraakmaker dan natuurlijk, Karim Amgar. Nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van vet. Spraakmakers. Leuk. Ja, Karim, wat heb je meegenomen voor moois? Ja, AI-nummer? Een AI-nummer, inderdaad. Nee. Als we kijken naar buiten, dan denk ik dat iedereen wel een beetje toe is naar wat sunshine. En, ja. Ik heb, het is verschrikkelijk, hè? Ja. Nou, ja, aan de andere kant denk ik ook wel heerlijk die regen. Dat vind ik wel oké, maar die storm, dat is wel een beetje gevaarlijk. En everybody loves the sunshine. Ja, goed. Om ons op te vrolijken dus gewoon. Ja, toch? Roy Ayers. Yeah. sunshine. Ach ja, de sunshine van Roy Ayers. We verlangen er zo naar, de zon. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. In Amsterdam werden gisteren voor de 7e keer de Young Impact Awards uitgereikt. En die prijs gaat jaarlijks naar jongeren die op het gebied van gelijke kansen, klimaat, diversiteit, maatschappij en gezondheid de wereld op een impactvolle manier proberen te veranderen. Nou, twee winnaars hebben we aan tafel zitten, Indra Zomers en Sandra Faam. Nogmaals gefeliciteerd met jullie prijs. En 15 genomineerden, 5 winnaars in de verschillende categorieën. Zijn jullie een beetje trots? Is het om nou even die voetbalvraag op tafel te gooien? Ja, Indra. Ik ben wel heel trots. Ja, heel blij. Heel dankbaar ook dat ik deze prijs heb mogen winnen. Ja, Sandra? Ja, ik ben ook ontzettend trots. En ik heb ook hard gewerkt om stemmen in te zamelen. En ook gisteren moesten we ook nog een presentatie geven, wat ook meetelde voor de stemmen. Oh ja. En ik had het ook niet helemaal verwacht of zo. Dus toen ik het bleek te zijn, was ik ontzettend blij. Je hebt wel even moeten lobbyen dus ook voor stemmen. Ja, precies. Je hebt er zelf ook een bijdrage in gehad. Indra, jij won die Young Impact Award in de categorie gezondheid voor een initiatief waarmee je mentale gezondheid van jongeren bespreekbaar wil maken. Hè? Wat is dat? Wat heb je bedacht? Ja, ik heb een vragenkaartspel voor jongeren ontwikkeld. Waarbij ik het heel makkelijk maak om gesprekken te openen over mentale gezondheid, maar ook relaties of je lichaamsbeeld. Eigenlijk alles wat je een beetje bezighoudt. Mm-hmm. Omdat ik zelf ook heel erg heb gemerkt dat praten mij het meest heeft geholpen. Ja. Alleen is het best wel lastig om als jongere, ik ben 16, is het best wel lastig om toch echt wel een goed gesprek te openen. Ja. Dus toen. Want hoe begin je zo'n gesprek? Ja. Wat is je eerste vraag? Ja, dat is dus heel erg lastig. Ja. Maar met dit spel worden die vragen eigenlijk al gesteld. En is het dus veel makkelijker en toegankelijkbaarder om een gesprek te openen. Ja. En werkt dat ook in de praktijk? Je hebt het natuurlijk uitgeprobeerd, neem ik aan. Ja, zeker. Ik speel het af en toe ook met vriendinnen. En elke keer als ik het speel, dan kom ik eigenlijk al achter dingen die ik nooit eerder wist. En het zorgt ook heel erg voor verbinding. Want als je dan bijvoorbeeld weer naar school fietst of je ziet elkaar weer, vraag je toch nog een keer hoe het echt gaat. Of geef je toch een extra dikke knuffel. Heb je een voorbeeld van zo'n vraag die waarop je dan een antwoord krijgt wat je in eerste instantie misschien niet meteen had verwacht? Zal ik een vraag? Ja, ik even kijken hoor. Want ik weet ze natuurlijk niet allemaal uit mijn hoofd. Je moet natuurlijk even zoeken nu. Want is het ook, het is een spel. Kun je het ook winnen op een gegeven moment? Of gaat het eigenlijk gewoon alleen maar om de vragen? Je kan er maken wat je wil, maar nee, het is meer gewoon om wel echt gesprekken te openen. Ja, precies. Ja. Lees er gewoon even voor die voor Zal je neus. Zal ik er eentje voor lezen? Ja. Bijvoorbeeld, op welke manier gedraag je je anders bij je vrienden dan thuis? Ja. Of wat maakt je jaloers? Of wat is dat ene ding dat mensen altijd verkeerd begrijpen over jou? Of wat zou je willen weten over de toekomst? Ja. Dus het zijn heel erg vragen die je eigenlijk nooit zelf echt bedenkt om te stellen. Ja, alleen jij wel, dus nu? Ja, nu, toch? Ik wel. Ja. Kun je een antwoord geven op die laatste vraag? Wat denken mensen altijd over je wat niet klopt? Ik vind altijd wel dat heel veel mensen heel snel oordelen over. Kijk, het is niet bepaald over mij, maar ook over heel veel mensen. Ik vind het altijd mooi om mensen te zeggen, je kent iemands gezicht, niet iemands verhaal. Ja. Ik heb zelf ook wel een lastige tijd doorgemaakt. En dat weten heel veel mensen ook niet. Omdat dat zie je gewoon niet snel. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen altijd verkeerd begrijpen. Dat er een heel mooi verhaal achter iemand kan zitten. Ja. Je zegt, ik heb een lastige tijd meegemaakt. Dat was tijdens corona? Ja, klopt. Ik heb het tijdens de coronaperiode heel erg lastig gehad. Ik heb in die tijd zat ik natuurlijk veel thuis. Dus toen had ik eigenlijk veel meer tijd om me te focussen op mijn lichaam. En heb ik langzamerhand eigenlijk een eetstoornis ontwikkeld. Mm. Dat was een hele lastige tijd voor mij. En heb ik me ook best wel alleen in gevoeld. Ja. Um, En dat is ook echt wel de reden waarom ik dit spel heb ontwikkeld. Omdat je heel erg met dit spel erachter komt dat je niet de enige bent die het wel eens lastig heeft. En dat had ik heel erg graag willen weten in mijn herstel. Ja. En die eetstoornis die je hebt ontwikkeld, is dat omdat je heel erg veel alleen was en eigenlijk te veel in je hoofd ging zitten of te veel nadenken over dingen? Nou, waar ik eigenlijk wel in mijn herstel achter ben gekomen, is dat mijn eetstoornis niet zozeer ging over wel of niet eten. Het was voor mij eigenlijk een copingsmechanisme om niet te hoeven voelen. Omdat er met coronaperiode kwam er heel veel spanning, kwam er heel veel stress. En ik wist niet goed hoe ik daarmee om moest gaan. Dus mijn eetstoornis werd meer een copingsmechanisme om al die spanningen en al die gevoelens eigenlijk te verwerken in iets waar ik wel de regie over kon hebben en waar ik wel kon bepalen wat ik at of niet. Ja, precies. Ja. Het was eigenlijk een soort afleidingsmanoeuvre. Ja, eigenlijk wel, ja. Die je zelf hebt gecreëerd. Ja, precies. Ja, ja. En als je nu dit spel dan speelt met andere jonge mensen, dan krijg je dus, kun je die vragen gewoon stellen eigenlijk. Hè? Omdat het, kan ik me voorstellen, het komt van een kaartje. Dus het is niet per se, komt uit jou. Dus het is niet, zeg je dat, je bemoeit je er niet met iemand. Nee, exact. Ja, dus het is een hele makkelijke en toegankelijke manier om het over dingen te hebben. Ja. Sandra, jij won de Young Impact Award in de categorie diversiteit. En dan in het bijzonder voor een theatervoorstelling die een paar keer op de planken is geweest. Die je hebt uitgevoerd. De voorstelling Binnenvetter. Kun je uitleggen waar die over gaat? Binnenvetter is gebaseerd op mijn leven als Vietnamees Nederlands meisje. En het gaat eigenlijk over jezelf wegstoppen, kwijtraken en opnieuw uitvinden. Want dat met een copingsmechanisme, dat herken ik wel. Ja. Want ik heb in mijn leven best wel veel anti-Aziatisch racisme meegemaakt. Buitengesloten worden. En ook niet per se steun voor wat ik graag wil doen. En dat is kunst maken. Waardoor ik steeds meer in mezelf keerde en dus niemand vertrouwde. Of ook niet zoveel deelde. Maar ja, weet je, op een gegeven moment word je dan volwassen. En dan loop je daar gewoon echt tegen aan dat je een extreme binnenvetter bent geworden. En daar gaat eigenlijk mijn voorstelling over. Van, ja. Hoe dat is gekomen, wat voor impact dat op mij heeft, maar ook hoe ik dat te boven ben gekomen. Ja, aanvankelijk keerde je dus naar binnen uit een soort van zelfbescherming ook. Ja, want eigenlijk ook net toen ik naar Hilversum reisde, toen werd ik gewoon nageroepen door een groepje jongens. Ja, wat kan je dan doen? Ja, kijk, ik ben niet de persoon die daarop aanspreekt. Ook omdat je ook met je eigen veiligheid, zeg maar. Ja. Je weet niet hoe ze reageren als je er wat van zegt. Exact, dat. Ja. En het is ook gewoon niet normaal. Dat is het ook gewoon. Ja. Maar het is wel heftig dat het ook nu nog steeds vaak gebeurt. Ja. Heb je veel reacties gekregen op de voorstelling? Ik heb echt positieve reacties gekregen. En ik denk een van de mooiste dingen. Ik heb in Rotterdam gespeeld, in Studio De Bakkerij. En er kwam na afloop een vrouw die ouder was dan ik, van Aziatische afkomst naar mij toe. En ze zei tegen mij, Sandra, ik herken me echt helemaal in jouw verhaal. En ik hoop dat je dit soort dingen blijft maken. Ja. En ik weet niet, ik dacht van, dat was voor mij echt een van de mooiste complimenten die ik heb gekregen. Ja. Het is wel mooi dat je, aanvankelijk was jouw eerste reflex, ik keer me naar binnen, ik ga in mezelf zitten. Dat is de titel van je voorstelling Binnenvetter, waarmee je dan weer naar buiten treedt. Ja, voor mij is kunst, ik maak kunst één omdat ik dat heel erg leuk vind. Ik vind dat het allerleukste om te doen. En als tweede, voor mij is het ook een manier om met mijn pijn om te gaan. Of ook met leuke gevoelens. Maar vaak komt het wel vanuit een soort pijn. Ja, ja. Ik vind trouwens, wil ik even zeggen, heel knap hoe open jullie hierover zijn. Want het is ook behoorlijk intiem, toch? Ja, ik denk gewoon dat het heel erg belangrijk is dat dat mensen daar wel gewoon open over zijn. Want wanneer jij er open over bent, wanneer jij je verhaal deelt, nodig je eigenlijk ook andere mensen uit om dat ook te doen. Ja, ja. En maak je het bespreekbaar natuurlijk. Ja. Karim Amgar, jij bent natuurlijk actief in het onderwijs, in het mbo-onderwijs. Ja. Wat je de twee verhalen die je hier nu hoort, is dat herkenbaar enorm voor jou? Enorm herkenbaar. Ik krijg tranen in mijn ogen van hoe trots ik op jullie ben. Jeetje, wat kunnen jullie het en goed verwoorden. En wat hebben jullie iets bijzonder groots op weten te tuigen, wat heel veel jongeren gaat helpen. Ik hoop echt dat iedereen in het onderwijs jouw voorstelling gaat zien en jouw kaarten gaat gebruiken. Want hier zie je toch wel weer het belang van kunst- en cultuureducatie. Want het is een kunstvorm om met mensen in gesprek te kunnen gaan aan de hand van dit soort kaarten. Ja. Die zelfs mij enorm gaan helpen om mentale gezondheid bespreekbaar te maken in het klaslokaal. Ja. En ook daarbij, we geven heel veel af op die volgende generatie. Ja, die gaat heel erg op zichzelf gericht en heel veel met social media bezig. En het is allemaal kommer en kwel. Gaan ze het allemaal wel redden met AI? Ik denk dat als er een generatie is die grote problemen in onze samenleving gaat oplossen, dat generatie Z is. En dat zijn deze twee kanjers zijn daar echt heel belangrijk voor. Ja, want we hebben het al enige tijd, al lange tijd eigenlijk wel, over de mentale gezondheid van jongeren. Hè, die ook na de coronacrisis kennelijk nog steeds matig is. Enorm. Het is ook niet zo dat je kunt verwachten dat het zomaar even opgelost is van de een op de andere dag. Nee. Welke verklaring heb jij daarvoor? Wat zie jij? Ja, je ziet dat heel veel van de uitdagingen die normaal ver van je bedshow zijn, veel dichter bij je komen door onder andere social media. En dat ons aan de ene kant ons brein, dat zegt Erik Scherder ook heel mooi in zijn werk, dat ons brein nog niet zo ver ontwikkeld is om zoveel data te kunnen verwerken en dat een plek te kunnen geven. En ons onderwijs, toch het belangrijkste instituut van onze samenleving, vind ik, als je aan een samenleving bouwt, daar ook nog niet op geëikt is. We zitten toch nog veel in die klassieke stroom van Nederlands, rekenen, aardrijkskunde, wat ontiegelijk belangrijk is. Ja. Maar je kunt nauwelijks tot Nederlands, aardrijkskunde en rekenen komen als je rugzak vol zit met uitdagingen. En dat we überhaupt bediscussieerd hebben of we studenten en leerlingen naar school zouden moeten gaan in corona, ja of nee. Terwijl we nu heel duidelijk gezien hebben dat de effecten van jongeren thuis laten enorm desastreus is. Dus het is ook echt een oproep aan de toekomstige onderwijsministers om de scholen nooit meer dicht te doen. Zeker ook niet in een crisis. Ja. En wat zouden scholen, want van scholen wordt veel gevraagd, verwacht, geëist. Ja. Ook in veel gevallen. Wat zouden scholen verder kunnen doen dan om daaraan tegemoet te komen? Ja, ik droom van een soort Carrefour-concept als we denken aan onderwijs. Ja. En dat betekent dus dat de buurtsupermarkten waar je kaas, melk en eieren koopt, dat zijn de docenten, die bieden kaas, melk en eieren aan. Ja. En de Carrefour-supermarkt, die kennen we wel. Dan gaan we naar binnen voor kaas, melk en eieren. En dan gaan we naar buiten met kaas, melk, eieren, knipbeurt, speelgoed voor de kinderen en dat soort zaken meer. Ja. Dat al die andere zaken, dat om het onderwijs heen gebouwd wordt, zodat de leerkrachten zich heel erg kunnen focussen op pedagogische didactische dingen, dus lesgeven en bepaalde belangrijke basis sociale vaardigheden aan te leren. En daaromheen zitten kanjers zoals deze die in het onderwijs zitten en hun expertise wordt ingezet om jongeren te helpen. Want laat ik duidelijk zijn dat de 30, 40-plussers die denken dat ze het allemaal kunnen oplossen, het niet echt in hun eentje gaan oplossen. Nee, dat moet samen. Ja, zeker. Indra, zie jij voor jezelf daar ook een taak weggelegd om daar om jongeren te helpen ook inderdaad echt, op die manier? Ja, heel erg. Ik hoop zoveel mogelijk jongeren te bereiken, ook met het spel. Mm-hmm. En ik gun iedereen gewoon zo erg zo'n mooi gesprek met elkaar. Ik weet niet hoe ik het ga doen, maar ik wil echt zoveel mogelijk jongeren bereiken. Ja, en heb je al nagedacht over wat is een gesprek waar je dan behoefte aan zou hebben? Of waar jongeren wat jou betreft behoefte aan hebben? Goede vraag. Ja, ik denk gewoon eigenlijk. Ik denk dat een gesprek ook niet zo geforceerd moet worden. Ik denk heel erg dat het. Dat het ook gewoon moet komen uit jezelf. Want misschien ben je er nog niet klaar voor om het erover te hebben. Of kan je er nog niet de goede woorden voor vinden. En dat is heel ook mooi met mijn spel. Al deze vragen zijn ook allemaal open vragen. Ja. Dus je kan ook heel erg zeggen wat je wilt zeggen. Mm. En misschien zit je wel in een groep. Misschien speel je dat wel met een groep vriendinnen waar je toch niet helemaal thuis in voelt of jezelf kan voelen. Ja. En deel je misschien niet dat kwetsbare ding die je eigenlijk wel zou delen met je ouders bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Sandra, wat is een gesprek waar jij dat jij graag op gang zou willen helpen? Er is natuurlijk de voorstelling over het anti-Aziatisch racisme. Mijn voorstelling gaat dus niet alleen maar over anti-Aziatisch racisme. Mm-hmm. Want het gaat ook over je dromen volgen. Jezelf terugvinden en ook een beetje met mentale gezondheid. Mijn voorstelling is vrij breed. Ja. Ik vind het in mijn categorie was ook Maud van Asian Raisins genomineerd. Want zij hadden de campagne Hanky Panky Goodbye. Dus dat we niet meer dat racistische lied op basisscholen zingen. En zeg maar, ik heb mijn voorstelling niet gemaakt van we moeten stoppen met racisme of zo, want ik verwerkte mijn pijn erin. Ik wilde mijn verhaal erin vertellen. Maar ik sluit me heel erg bij Asian Raisins aan daarin. En ik ga ook vrijwilliger worden bij Asian Wasons in dat opzicht. Dus ik denk dat ik het gesprek op gang wil brengen. Twee dingen eigenlijk. Eén, het gebeurt nog te vaak dat er anti-Aziatisch racisme is. En dat moet gewoon stoppen. Dat is gewoon niet normaal. We moeten respectvol met elkaar omgaan. En twee, er is nog te weinig Aziatisch-Nederlandse representatie in de media en in cultuur. Ja, ja. En ik ben daarom ook best wel blij dat ik het voorbeeld kan zijn wat ik vroeger heb gemist. Tegelijkertijd, toen ik deze prijs ontving, zei ik ook van, ik hoop eigenlijk dat later deze categorie helemaal niet meer nodig is, omdat diversiteit gewoon een gegeven is. Ja, ja. Bij een prijs voor een kaartspel en een theatervoorstelling gaat het waarschijnlijk niet blijven. Gezien jullie ambitie ook en jullie tomeloze inzet. Jullie hebben gisteren ook al gesprekken gehad, toch? Om de impact van die projecten nog groter te maken. Indra, met welke mensen was dat? Met wie heb je gesproken? Ja, ik heb gesproken natuurlijk met Young Impact zelf. Ja. Zij geven ook heel veel lespakketten op school. Dus ik hoop dat ik daar misschien een steentje aan mag bijdragen. Ja. Mind Us is een hele mooie organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Koningin Maxima is daar ook de erevoorzitter van. Ja. Dus ik ga kijken wat zij kunnen doen. En ik heb ook nog gesproken met een raadslid van het VO, dat is volgens mij het voortgezet onderwijs. Ja. En zij wil het misschien ook in hun. Zij kan ook gaan kijken hoe hij het kan verweven in misschien lessen of zoiets. Ja. Dus ik hoop dat er mooie dingen uit mogen ontstaan. Ja. En ik hoor hier, ingefluisterd door een zekere trotse moeder, dat jouw spel zelfs al wordt gebruikt door psychologen ook. Ja, klopt. Ik kreeg vorige week nog een appje van een. Van een psycholoog dat ze het gebruikt als soort van startopener met haar cliënten. Ja. En dat vind ik zo mooi om te horen dat ook oudere mensen, dus ook niet alleen jongeren, maar ook volwassenen het ook gebruiken om mooie gesprekken te openen. Ja, ik zou het best eens willen spelen, hoor. Dat lijkt me heel interessant wat er dan gebeurt. Ja, toch? Het is een manier om heel direct en toch een beetje integer naar iemands gevoelens te vragen. Zeker. Sandra, wat kunnen we van jou verwachten in de nabije toekomst? Komt er nog een voorstelling aan? Nou, het is mooi dat je dat vraagt, want ik struggle daar best wel mee. Ja. Want mijn theatervoorstelling, eigenlijk 95% deed ik zelf. Dus ik deed zowel de productie, de marketing, onderhandelen met partijen, repetitieruimtes regelen. En eigenlijk 80% van de tijd was ik met alle randzaken bezig en 20% echt het maken en het spelen. Dus dat is de reden dat ik voor nu zeg van, goh, ik vind het goed zo. Ja. Maar even lucht nu. Ja, maar ik had wel een hulpvraag die ik ook gisteren heb gesteld bij Young Impact zelf. Want ik ben eigenlijk op zoek naar professionele begeleiding en financiële ondersteuning om uit te zoeken hoe ik strategisch de volgende stap kan zetten als artiest. Omdat ik schrijf mijn eigen liedjes, dus singer-songwriter, producer, maak dus theater en schrijf ook en treed op als spoken word artiest. En dat is best wel veel. Ja. En dat is super tof. Maar ik merk dat ik gewoon heel veel ideeën heb, maar ook een beetje stuck ben, zeg maar. Ja, dus je moet wat houvast krijgen. Ik wil wel helpen, hoor. Moet me even een mailtje geven, straks mijn gegevens. Kijk. Doen we een kop koffie. Ik ken genoeg fondsen die enorm goed zijn en die staan te popelen op ideeën zoals deze. Dus wat goed. Zeker. Dan gaan we daarmee aan de slag zometeen. Indra Zomers en Sandra Vaan, dank jullie wel. Dank je wel. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Met morgen Pieter Waterdrinker, 25 jaar schrijver. Hij viert zijn jubileum met een boekje met Russische recepten. De vrede van de mens gaat immers ook door de maag. Hoe kunnen culinaria schuldig zijn aan oorlog? Sterke, blonde mannen en vrouwen met blauwe ogen. Nazi-kunst die te zien is in het Museum Arnhem. Directeur Saskia Bak vertelt erover. Als je propaganda maakt, werd voor verleidelijk beeld gekozen. Liedewijde Paris is de boekenrecensent en Kees Boonman over de verkiezingskoorts. In verkiezingstijd gaat het erom dat je zegt dat je allemaal uit de nek kletst of onhaalbare ideeën heeft. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leonux, Artifor, Lindeloop, Zoen. Hey, ja, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor 75 euro per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Tijdens de meer en meer weken van Helin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu wegens succes verlengd. Kijk op helinautomotive.nl. Helin Automotive. Autohart van Nederland. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Hilma af Klint en Piet Mondriaan. Levensvormen. Bekijk het eigenzinnige oeuvre van twee tijdgenoten en hun bijzondere omgang met abstractie. Bestel je kaarten op kunstmuseum.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Karl-Johan de Zwart. Kijk naar buiten, volg het nieuws en geef toe aan het verlangen om weg te kruipen op de bank met een warme drank naar keuze en een fijn boek. Een feel-good boek, om precies te zijn. Gaan wij zo meteen ook doen. Nu eerst massa-ontslag bij de grootste containerrederij ter wereld. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Maersk, de containerrederij, schrapt dit jaar 10.000 banen. Eerder kondigde het Deense bedrijf aan dat er 6500 banen zouden verdwijnen. Maar het aantal is dus veel hoger. Om hoeveel banen het in Nederland gaat, wil Maersk niet zeggen. Met de ontslagronde wil het bedrijf kosten besparen en zorgen dat het winst blijft maken. Onder andere gedaalde vrachtprijzen en een toegenomen concurrentie zorgen voor problemen. Het schrappen van de banen bij Maersk moet ongeveer $600 miljoen opleveren. Het kabinet voelt niks voor de wens van gedetineerden om in de gevangenis te kunnen stemmen. Bonjo, de belangenorganisatie voor gedetineerden, spant een kort geding aan om het stemmen mogelijk te maken. Demissionair minister De Jonge vindt het geen goed idee. Dat vind ik een merkwaardig idee. Want? Stembureaus moeten namelijk publiek toegankelijk zijn. En als we gevangenissen publiek toegankelijk zijn, dan komen er niet alleen maar mensen binnen, maar lopen er misschien ook wel mensen naar buiten. Dat is precies niet de bedoeling bij een gevangenis. Maar een stembus op een binnenplaats, dat is het idee? Nee, in de wet staat dat alle stembureaus publiek toegankelijk moeten zijn. Dus als we die op een gevangenis gaan organiseren, dan moet het daar publiek toegankelijk zijn. En voor je het weet lopen er dan ook mensen weg. En dat is echt niet de bedoeling daar. Volgens de Belangenorganisatie voor Gedetineerden is er veel animo bij gevangenen om te stemmen. Ook in het buitenland loopt het aantal slachtoffers als gevolg van de storm van gisteren op. In de Italiaanse regio Toscane zijn zeker 5 mensen verdronken. Door de vele regen spoelden daar auto's weg en werden bruggen in de regio vernield. Van het in Nederland gebruikte donorzaad komt de helft van commerciële buitenlandse spermaklinieken. De gynaecologenvereniging NVOG maakt zich daar zorgen over, meldt de Volkskrant. Volgens de NVOG worden dezelfde donoren wereldwijd gebruikt voor mogelijk honderden kinderen. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij geven de laatste jaren minder geld aan goede doelen. Sinds 2020 hoeven ze nog maar 40% van hun opbrengst af te staan. Daarvoor was dat 50%. Goede doelen zijn hierdoor meer dan 100 miljoen euro misgelopen.

Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Karim Amgar. Met hem, Indra Zomers en Sandra Faam sprak ik net over de Young Impact Awards. Ja, we zaten tijdens het nieuws nog een beetje door te kletsen eigenlijk. Hè? Want Sandra, jij had ook, je wil nog een vraag stellen, heel graag. Of ja, ik wilde dit eigenlijk even zeggen. Ik ben momenteel dus mijn pad aan het bewandelen als creatief multitalent en artiest. Ja. En daarmee hoop ik dus veel jongeren te inspireren. Mensen kunnen me vinden via Sandra Vijf Faam op Instagram. En ik sta ook open voor samenwerkingen. Dus als mensen dat willen volgen, kunnen ze het via Instagram doen. Ja. Of mijn website www.sandrafaam.nl. Oké, tof. En Indra, je had ook nog een vraag. Ja, ik wil natuurlijk zoveel mogelijk jongeren bereiken. Dus mijn hulpvraag die ik gisteren heb gesteld bij de Young Impact Awards was... wie kan mij helpen om nog meer jongeren tussen de 14 en 25 te bereiken in Nederland? Oh ja. En ik sta natuurlijk ook open voor alles. Dus mij kan je bereiken via Instagram. You'renottheonlyone.nl. Dat is de Instagram. En via LinkedIn, via Indra Zomers. Oké. Okay. Dus, ja. Of, nou, weet je wat, dan voeg ik daar nog ook nog even ons mailadres aan toe. Dan kan het helemaal niet meer kapot. Spraakmakers@kro-ncrv.nl. Dan, dit half uur, spelen wij uiteraard de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, hoe heet de 83-jarige acteur die ruim €28.000 alimentatie moet betalen voor zijn pasgeboren zoon? I never fucked anybody over in my life. Didn't have a comment. You got that? All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. Do you understand? Nou, dat doet het allemaal nog wel op 83 jaar. Ja. Tegen 11:30 het antwoord. Nu gaan we de boeken induiken. Want die bieden u misschien wel troost in deze donkere tijd. En zijn een mooie manier om even te ontsnappen aan die deprimerende realiteit. Geen nare nieuwsberichten. Maar lekker op de bank onder een vliesdekentje met een pot thee. En een fijn feel-good boek. Steeds meer lezers ontdekken het genre. Maar toch wordt er vaak een beetje door het literaire wereldje een beetje op neergekeken. Suzanne Musquet leest en schrijft feel-good. En ze maakte er zelfs een podcast over. Liefderatuur genaamd, Suzanne. En daarin vraag je ook altijd aan je gast om te omschrijven wat voor haar feel good is. Dus nu die vraag dan maar aan jou. Wat is feel good wat jou betreft? Wat een goede vraag. Dan krijg ik hem nu in één keer terug. Ja. Feel good is voor mij wel echt een soort hartverwarmende toevoeging aan het leven kunnen geven. Want dat doe ik dan door het zelf te schrijven en door het zelf ook te lezen. Ik lees ook heel graag heel veel feel good. Ja. Omdat het geeft een hartverwarmend, hartverwarmend verhaal, geeft je een hartverwarmend gevoel. En waarom zou je dat niet willen? Ja. Klopt het dat jij feel good wel eens hebt vergeleken met de HEMA? Ik noem het eigenlijk het HEMA-gevoel. Ik wist niet zeker of ik het, in ieder geval het is het warenhuis met die rookworsten en die tampoes. Uh-huh. Het HEMA-gevoel, het geeft zo'n warm... Ja, als je daar binnenkomt en je hoort dan dat deuntje, dat fluitje zo over die speakers en dan heb je toch ook een beetje het gevoel van, ach, het is hier gezellig, het is hier fijn. En je herkent het is bekend ook juist, op een bepaalde manier. Ja. Je weet, het is net als bij de feel good, wat een beetje wat je te wachten staat eigenlijk. Eigenlijk wel. En toch word je verrast. En toch, blij. Ja, absoluut. Ja. En is feel good dan een rookworst of een tompoes? Dat hangt er vanaf welke kant. Even verder aftasten hoor. Is feel good hetzelfde als chick lit? Dat is een genre dat we al langer kennen natuurlijk. Ik denk dat feel good breder is dan chick lit. Hmm. Chick lit is een aantal jaar geleden begonnen. Toen vierde het echt hoogtij. Voor mijn gevoel is dat een beetje uitgegroeid tot... dat het chick lit was natuurlijk, dat is een samenvoeging van chick literature, dus echt voor vrouwen, door vrouwen. Ja. Maar ja, zelfs de boeken van Hendrik Groen vallen eigenlijk ook onder feel good. Okay. Dat is niet per se chick lit, maar het is wel feel good. Dus feel good is eigenlijk wel breder. Ja, ik was zelf niet heel erg bekend met het genre, dus ik probeer het een beetje te plaatsen. Hè. Als ik even kijk naar de boeketreeks bijvoorbeeld, hè. Knappe, succesvolle miljonair, strikt, bruut, uiteindelijk semi-onafhankelijke, knappe vrouw en ze leefde nog lang en gelukkig. Waar zit het daar ook in de buurt een beetje, of niet? Het valt zeker onder feel good, ja. Maar er is wel, binnen feel good is er wel meer ruimte om er ook humor aan toe te voegen en om er maatschappelijke thema's aan toe te voegen. En in de meeste feel-good boeken kom je niet die superknappe miljardair tegen met zijn Griekse eiland die de hoofdpersoon mee wil nemen. Precies. En zegt, ik zal je de wereld even laten zien. En dat boeket is natuurlijk echt een bepaalde formule wat wordt gevolgd. Ja, dat is niet per se bij feel-good zo. Bij jouw boeken ook niet. Nee, ja, je hebt gewoon bepaalde elementen die je vaker terug laat komen. Mm-hmm. Dat zijn ook zeker die formule-elementen, als het ware. Ja. Maar Bouquet heeft daarin is echt wel echt nog wat voorspelbaarder dan Feelgood in het algemeen. Ja, ja. Wat is zo'n formule-element dat in jouw werk altijd terugkomt? Wat je zelf graag toepast? Wat ik heel graag toepas is een fijn zijpersonage, bijpersonage. Mm-hmm. Waarbij dat dan de hoofdpersoon even iemand heeft om dan, ja, net als dat je in het echte leven heb je ook familieleden of vrienden of waar je. Ja. Dus iemand die net een beetje, ook een beetje eigenaardigheid misschien bij zich heeft. Of dat is heel fijn. En ik stop heel graag humor in mijn boeken. Oh ja? Ja, ja, absoluut. Ja. En wat voor humor is dat? Kun je die typeren of omschrijven? Leuke metaforen bijvoorbeeld. Ja. Ik wil heel graag mijn lezers een beetje aan het lachen maken. En dat ze herkenbare situaties hebben waarvan je denkt, oh, dit zou mij ook kunnen overkomen. Maar daar ligt er wel een beetje dat feel-good sausje overheen. Dus ja, dat is wel, ja, de hak die verzwikt op de stoep, zeg maar. Mm-hmm. Dat kan technisch gezien iedereen overkomen, maar het meeste gebeurt toch echt wel in de boeken. Ja. Moet het altijd goed aflopen, een feel-good verhaal? Ik bedoel, het heet niet voor niks feel-good, toch? Ja, dat is wel echt een vereis. Dat is wel een eis, echt. Ja, ja, precies. Ja. Hoe lang zit je eigenlijk al in het vak, dit vak? Inmiddels nu een jaar of 5. Ja. Er is nu net een nieuw boek, want je bent heel productief ook, hè? Toch? Ja, dat ja, is ook wel weer grappig eraan, aan dat feel-good genre. Het schrijft ook, je denkt dan het schrijft makkelijk, maar dat is niet zo. Nee, het is, nou ja, we zeiden het net al even inderdaad, een makkelijk boek schrijven is best heel moeilijk. Ja. Maar het is wel, dat merk ik ook aan feel-good lezers, dat zijn ook echt veel lezers. Dat mm-hmm. zijn, dat noem je dan binge-readen. Net als dat je kunt binge-watchen op Netflix, dat je het ene na het andere seizoen kijkt. Ja, ja. In feel Goed is dat ook wel heel erg. Dat het zijn makkelijke verhalen. Dat je lekker, nou ja, je zei het net al, onder een dekentje op de bank kunt lezen. En daardoor heb je ook heel snel dat je denkt, oh, ik pak er gewoon nog eentje bij. Oh, ik doe even. Ja, je wil maar door. Eigenlijk wel, ja. Ja, binge-watchen. En ik denk ook aan Friends, de serie. Is dat feel good? Ja, absoluut. Moet dat gevoel een beetje ook? Zeker, ja, ja, absoluut. Het zijn van die boeken, van die verhalen waarvan je denkt, nou, hier word ik gelukkig van. Hier hou ik een goed gevoel aan over. Ja. Ik heb even nagekeken in jouw boek. Op pagina 93 pas. Ja. Ja. Komt de mogelijke mannelijke kandidaat om haar hart te veroveren in beeld. Dus in jouw boek Wie ik ben zonder jou. Dat is niet echt een klassiek liefdesverhaal dan. Hè? Als het zo laat pas zijn intrede doet. Nee, eigenlijk. Prima liefde. Nee, ja, nee. En dat zit ook in meer van mijn boeken. Dat liefde zit erin. Ja. Maar het is niet altijd de hoofdlijn. En dat is in Wie ik ben zonder jou ook. Het gaat over twee vrouwen die elkaar ontmoeten. Ja. Een twintiger en een zeventiger. En de hoofdlijn eigenlijk is een beetje de vriendschap die zich tussen hen vormt. En mm-hmm. daar komen dus, nou ja, die bijpersonages bij waar je als lezer ook lekker mee kan gaan zwijmelen. En waar je op kunt, nou ja, een beetje verliefd op kunt worden. Net als de hoofdpersoon. Maar de hoofdlijn in ieder geval in Wie ik ben zonder jou is toch, ja, die vriendschap en die zelfontwikkeling. Ja. En ja, dat is het belangrijkste. Ja, zullen we even een rondje aan de tafel maken? Karim, ben jij bekend met het genre? Lees je wel eens feel good? Ja, goede vraag. Ik lees het alleen wanneer ik voor mijn gevoel denk dat ik het nodig heb. Als ik toch inderdaad in donkere dagen zit of me niet goed voel. En welke lees je dan? En een van de boeken die ik bijvoorbeeld echt 6 keer heb gelezen en 3 keer heb weggegeven is Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. Dat is een lange titel. Ja, dat is een mooi boek. Een schitterend boek. Ja. En die heb ik weggegeven een keer in Egypte. Een vrouw die ruzie had met haar man voor de zoveelste keer aan het zwemmen. Bad en huilend mij vertelde, terwijl we elkaar eigenlijk helemaal niet kennen, dat ze een depressie heeft. En ik geef haar het boek en zij komt de volgende dag me huilend knuffelen om te zeggen, het helpt me echt. Het is een boek wat je echt goed laat voelen en ook alles weer een beetje in perspectief laat plaatsen. En ik denk dat het ook goed is dat we dat wat vaker lezen in Nederland. Ja, precies. Ja, ja. Sandra Faam, de echte jongere aan tafel hier dan even. En Indra Zomers, zijn jullie bekend met Feel Good boeken? Lees je het wel eens of niet? Ik moet eerlijk zeggen dat ik minder lees dan ik zou willen. Ja. Maar ik had het ook met de auteur over. Ik lees graag Sophie Kinsella boeken. Ja. Dus ik lees graag dat soort boeken, omdat het een beetje aanvoelt als een soort snack of zo. Mm-hmm. Want dan, even iets lekkers. Ja, ik ben ook best wel een binge reader. Dus als ik inderdaad een boek, dan is het gelijk, als ik het echt heel tof vind, de volgende dag uit. Ja. Ja, dat is ook zo fijn. Ja. Precies. Indra? Ja, ik lees eigenlijk alleen voor school, maar. Oh ja. De samenvatting. Maar ook wel op vakantie, maar ik vind het heel, ook wel heel fijn om te lezen. En vooral feel good boek, omdat ik dan denk, ja, om nou zo'n saai boek die niet goed afloopt te lezen, denk ik ook, ja. Als ik toch moet lezen, dan lees ik toch wel iets wat leuk is. Waar je beetje vrolijk van wordt, ja. Suzanne, jouw hoofdpersonen maken het nodige mee in het laatste boek. De jonge Joy raakt op één dag haar baan, vriend en huis kwijt. De 72-jarige Frida rouwt om het verlies van haar man die Alzheimer had. In hoeverre is dit nog feel good? Het klinkt een beetje dramatisch. Het klinkt zwaar zo, ja. Ja, maar goed, je moet ook een bepaalde ontwikkeling doormaken als hoofdpersonages. Dus daar, het begint met dat het inderdaad allemaal een beetje, nou ja, alles op zijn kop wordt gegooid. En dan word je dus als lezer meegenomen in dat verhaal van hoe klimmen ze dan weer op en hoe gaan ze dan. En in Wie ik ben zonder jou is dat dus gewapend met een stapel zelfhulpboeken. Dat ze denken, nou ja, iedereen schrijft maar van alles over hoe we het moeten doen. Dan gaan we dat gewoon, al die adviezen gewoon opvolgen. Waarom ook niet? Mm-hmm. En als lezer kijk je dan over hun schouders mee van, nou ja, hoe gaan ze dat dan doen? Ja, ja. En het enige wat je weet is dat het goed afloopt. Ja, want het loopt goed af, toch? Ja, absoluut. Ja, nee, ja. Precies. Ga niet verklappen hoe. Je zei net over die chicklits, hè? Dat is voor vrouwen en door vrouwen eigenlijk allebei. Hoe zit dat met jouw boeken? Of er ook mannelijke auteurs of mannelijke lezers ook. En of jij voor mannelijke lezers ook schrijft. Ja, ja, ik vind altijd van wel. Moet ik wel zeggen dat er binnen mijn vrienden- en kennisgroep, er zijn niet heel veel mannen die mijn boeken lezen. Omdat er toch ook vaak een beetje dat sticker op zit van, maar het is toch een vrouwenboek? Ja, ja. Ja, en dat, nou ja, bij deze hier. Wat niet per se zo is. Wat jou op betreft. Op zich niet. Nou zijn de auteurs vrouw, de meeste lezers ook, want dat is, hè, ik denk dat het overgrote deel van jouw lezers gewoon wel vrouw zijn. Maakt dat ook dat er nog wel eens met dédain over wordt gesproken? Juist omdat het alleen maar voornamelijk vrouwen zijn, denk je? Ja, heel erg. Ja, ja, ik heb een heel leuk voorbeeld wellicht van afgelopen week. Ik ben op dit moment op tour aan het gaan met een nieuwe boek. Ja, je gaat langs 50 boekhandels. Ja, klopt. Ja. En nu was ik bij een van die 50 of 51 zelfs afgelopen vrijdag. En toen spreek ik dan mensen aan. En toen zei ik, meneer, mag ik u misschien iets vertellen over mijn nieuwe boek? Ja. En toen zei hij, ik zie het al aan de cover. Dit is eigenlijk gewoon, nee, dit is niet voor mij. Oh ja? Maar toen stak hij ook echt een heel betoog af over, dit zou niet gepubliceerd moeten worden en deze rommel hoort hier niet in de boekhandel. Ja. En toen dacht ik, nou, zoals je zegt, of er een beetje op wordt neergekeken, dan ja, eigenlijk daar was wel. Dit dan een voorbeeld van, ja. En er is wel eens onderzoek gedaan, hè? Lezers waarderen een tekst minder als ze weten dat die door een vrouw is geschreven. Kan dat ermee te maken hebben dat dit genre minder serieus wordt genomen? Omdat het door vrouwen is geschreven en iedereen dat ook weet. Ja, dat is toch heftig? Stel je zou het anoniem. Ja, dat is zeker heftig. Maar stel het zou anoniem zijn, zou dat. Ik wil niet zeggen helpen, want ik weet niet of je dat moet willen. Maar. Nou ja, je merkte het natuurlijk wel toen op een gegeven moment. Dan heb je het dan over de thrillerhoek. Maar Suzanne Vermeer was een pseudoniem van een mannelijke schrijver. Ja. Juist omdat er dus vraag was naar dat soort. En dan maar onder een vrouwelijk pseudoniem. Ja, dat is dan toch. Nou ja, ik weet niet of het zou helpen. Omdat er natuurlijk veel vrouwelijke lezers zijn. Om dan te zeggen, we gaan als een mannelijk pseudoniem maken voor feel-good boeken. Nee, dat voelt ook een beetje als terug in de tijd. Heel raar, toch? Ja, eigenlijk in de 19e wel. Eeuw werden romans ook geschreven door vrouwen, maar onder een mannelijke naam. Juist, ja. Dat moet je misschien niet willen. Hoe dan ook, het genre is heel populair, wordt veel gelezen. En vooral via e-books. Ja, absoluut. Ja, waarom is dat? Ja, omdat het dus juist, omdat het heel veel gelezen wordt. En je boekenkast thuis kan maar op een bepaalde manier gevuld worden. Ja. En je merkt dus ook, juist ook met dat veel lezen, dat het is zo lekker om op zondagmiddag als 5:30, als alle winkels al dicht zijn. Ja. En je hebt dat ene boek uit, dat je gewoon digitaal kunt. Dan heb je 1 minuut later heb je dat nieuwe boek op je e-reader gedownload. Ja, en het zijn ook niet, maar misschien is dat ook weer een dédain, hoor, wat hieruit weet. Maar het zijn niet boeken die je per se in je boekenkast hoeft te hebben, toch? Waar je, hoe zeg je dat? Naast Shakespeare. Ik zeg maar wat. Nee, ja, nee, eigenlijk niet. Of Reven. Het is, nu moet ik zeggen, ik heb eigenlijk helemaal geen Reven in mijn boek. Nee, ik ook niet. Maar het is, dat scheelt. Maar het is inderdaad wel, je merkt vaak, omdat het een relatief voorspelbare plot heeft. Ja. Je leest het en dan denk je, oh, dat is echt een heel fijn boek. En dan, of je geeft hem door aan iemand anders. Precies. Dat kan wel. En dat is verder prima ook. Absoluut. Dat zo gaat. Ja, of je raadt hem aan iemand anders. Maar om dan alles allemaal in je boekenkast. Ja, digitale boekenkast is. Ja. Nee, precies. Ja. We hebben even gekeken wat vorig jaar de 10 meest gelezen boeken zijn. Via zo'n abonnement, via een Kobo Plus abonnement heet dat. Hè? Een soort Spotify voor boeken, zeg maar even. Ja. Om het simpel te zeggen. Daar staan 4 thrillers in, 4 feel-good romans. En dan nog 1 non-fictieboek en 1 literaire roman. Dat zegt wel wat ook, toch? Die verhouding. Ja, dat is toch waanzinnig. Ja. Ja. Kun je ervan leven? Nog niet. Nee? Nee, maar ik ben ook pas 5 jaar, wat dat betreft pas 5 jaar bezig. Uh-huh. En het is ook een kwestie van een oeuvre opbouwen en grotere lezerscharen. En ik merk ook, het ligt er ook heel erg aan of de boekhandelaren je omarmen of niet. Uh-huh. Want er zijn best wel nog wat, nou ja, literaire boekhandelaren die zeggen, oeh ja, oeh, maar dat feel-good genre, ik weet niet goed wat ik ermee moet. En dan denk ik, nou ja, als je dus dit soort cijfers opnoemt, ja, eigenlijk moet je er wel wat mee. Ja. En de vraag is natuurlijk wel, als ze allemaal online worden gekocht, of de boekhandel daar dan zo blij mee is. Ja, dat is wel waar. Toch? Maar toch, kijk, het is, zie daar die zure meneer natuurlijk. Ja, toch? Zie, daar ga je. Ja. Nee. Nee, maar dat, misschien komt dat ook wel omdat het nog niet zo heel erg aanwezig in de boekhandel is. En je merkt ook wel dat er, nou ja, je hebt op TikTok bijvoorbeeld, dan denken boekhandelaren van, oh, we moeten daar wat mee. En dan zijn alleen de TikTok-titels als het ware. En dan denk ik, ja, maar maak gewoon een lekkere tafel met, nou, dit is voor het najaar echt Sinterklaas, kerst. Ja, ze vliegen de winkel uit. Ja, goed, lees dit dan, behalve je eigen boek, tot slot. Eentje, nou, zeker voor het najaar, Langs de kerst ooit, van Lisette Jonkman. Ja. Over een vrouw die, ik weet niet of je de film Groundhog Day kent. Ja. Een vrouw die op eerste kerstdag wakker wordt en denkt, nou, ik zou toch willen dat het elke dag kerst was. En dan loopt alles in de soep en dan de volgende dag wordt ze wakker en dan is het weer eerste kerstdag. Oh, heerlijk. Dus hij is heerlijk voor dit najaar. Oké, okay, gaan we lezen. Dankjewel, Suzanne Muske. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij met Maarten Zeeman, moet ik zeggen, uit Den Haag. Zeeman. Zeeman, ja, het staat een beetje gek. Z-E-M-A-N uit Den Haag. Dat is in ieder geval goed geschreven. Goed, vandaar de verwarring bij mij. Gisteren is er 24 punten gescoord in de quiz door René Keet. We gaan eens kijken of u daar overheen kunt gaan. We gaan het zien. In ras tempo. Wonen, zorg en inflatie. De betrouwbaarheid van de overheid. Normen en waarden en immigratie. Dat zijn de belangrijkste thema's voor kiezers bij de komende verkiezingen. Het klimaat weegt alleen voor linkse kiezers zwaar. Ook vindt een grote meerderheid de partijleider net zo belangrijk als het partijprogramma. Blijkt uit onderzoek van Ipsos voor de NOS. Onderzoeksbureau Ipsos zocht uit wat op dit moment opvalt in aanloop naar de verkiezingen 22 november. Vraag 1. Voor slechts een vijfde van de kiezers speelt wat een rol bij de komende Tweede Kamerverkiezingen? De partijleider. Nee, de oorlog in Israël, tussen Israël en Hamas. Toch wordt het onderwerp, begrijpelijk, nu veel besproken in de campagne. Vraag 2. En over die verkiezingen gesproken, de belangenorganisatie Voor Wie spant nu een kort geding aan tegen de Nederlandse staat, omdat ze zelf hun stem willen kunnen uitbrengen. Dat is Bonjo, de Belangenvereniging voor de Gedetineerden. De Gedetineerden, inderdaad. Vraag 3. Daarin maken wij gebruik van een fragment. Luister even hiernaar. A jury found former cryptocurrency mogul Sam Bankman-Fried guilty on all 7 counts against him. Hij werd gezien als de nieuwe Steve Jobs of Elon Musk. Maar het bleek dat hij veel geld wegsluisde en zijn bedrijf ging failliet. Sam Bankman-Fried perpetrated one of the biggest financial frauds in American history. Een Amerikaanse jury heeft crypto-ondernemer Sam Bankman-Fried de schuldig bevonden aan miljardenfraude. Vraag 3. Hoe heet de cryptobeurs waar Bankman-Fried de topman van was? Dat is FTX. FTX is het goede antwoord, ja. Vraag 4. De jury had slechts 4 uur nodig om tot een uitspraak te komen. Bankman-Fried riskeert nu een celstraf van maximaal hoeveel jaar? Ja, tientallen jaren. Ja, zeker. Maar en ik wil graag een getal horen. Nou, dan zeggen we minimaal 40 jaar. 110 jaar zijn het er. Hoe hoog zijn straf daadwerkelijk zal zijn, dat wordt in een zitting op 28 maart 2024 bepaald. In vraag 5 krijgt u weer een fragment voorgeschoteld. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Nou, het was een opluchting natuurlijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor de jongens, voor de fans. Want ja, het heeft natuurlijk even geduurd. John van Schip John van Ajax. Van Schip, zeker, de trainer van Ajax. En als vaste luisteraar weet u dat u nu de kans krijgt om een extra puntje te scoren. U mag namelijk kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. En de moeilijke vraag 2 punten. Wordt het makkelijk of moeilijk? Ik ga voor de makkelijke vraag. De makkelijke vraag voor 1 punt dus. Wie maakte gisteren het eerste doelpunt? Bergwijn, zeker. Inderdaad, goed. 1 puntje dus erbij. In vraag 7 zoeken wij vanochtend een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, waar gaat dit over? Wat bedoelen wij hier? En daar krijgt u cryptische aanwijzingen over. 1. Ik ben niet van gisteren. 2. En zo nu en dan heb ik een opleving. 3. Ai, wat zouden John en George hiervan vinden? Nou, het is de nieuwe single van de Beatles. Ja, daar was hij dan toch. Voor 2 punten, inderdaad. De Beatles was het antwoord dat wij zochten uiteraard naar aanleiding van het uitbrengen, inderdaad, van nou die single. Then, tientallen jaren later. Ja, zeker. Een factor van 6 na deze eerste ronde. En dat betekent, en dat is echt wel een haalbare kaart, dat u 5 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Zullen we eens gaan kijken of dat ook lukt? We gaan het proberen. Oké, komt u aan. Tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Door de storm van gisteren ligt er nog een grote plas water op welke snelweg? Terbrechtseplein. A20 was het antwoord. Ja, dat is de beste plan. Oké, welke autofabrikant schrapt in maart volgend jaar nog eens 2000 banen? Pas. Netcar. Toptennisser Djokovic had gisteren lovende woorden voor welke Nederlander? Grieksport. Dat is goed. NEC heeft gisteren een spectaculaire zege op welke club geboekt? Rode JC. Rode JC. De astronaut die welke beroemde NASA-vlucht miste is op 87-jarige leeftijd overleden? Mattingly. De Apollo 13. Twee grote loterijen geven steeds minder van hun opbrengst uit aan wat? Goede doelen. Goede doelen is goed. Noord-Brabant en welke andere provincie leveren in verhouding weinig kandidaat Kamerleden? Gelderland. Gelderland is goed. Feyenoord heeft vandaag het contract van welke assistent-trainer met 2 jaar verlengd? John de Wolf. John de Wolf. Volgens het CBS is welke gemeente de armste van Nederland? Rotterdam. Rotterdam is goed. Hoe heet de 83-jarige acteur die ruim 28.000 euro alimentatie moet betalen voor zijn pasgeboren zoon? Dat is mijn held, El Pacino. El Pacino, de grote donateurs, weten vooral de VVD te vinden. Hoeveel miljoen euro heeft de partij nu al gekregen? Ongetwijfeld te veel. Hallo. Dat is een politieke uitspraak. 1,5 miljoen was het goede antwoord. Is het gelukt of niet? Dat is dan de vraag natuurlijk. Ik denk het wel. Ik denk het ook, want het waren er 7. En dat betekent dat u René Keet uit Zuurhuizen heeft verslagen. Want die had er 24 en u komt uit op 42. Dus dat is hartstikke mooi. Jammer, René. Ja, het is jammer. Ja. Maar hij is een betere kandidaat. Oh, wat eerlijk en sportief. Heerlijk. Desalniettemin, een prettig weekend alsnog, René. En ik zou zeggen, geniet van het mooie weer. Wat ga je doen met de 100 euro? Nou, we gaan dadelijk een uitstapje maken naar het Museum van Beeld en Geluid. Oh, oké, okay, dus, leuk. Ja, ja, hier vlak om de hoek. Ja. Nou, ja, dat valt van alles te bewonderen. Ik ga danken Indra Zomers en Sandra Pham. Ik wens jullie heel veel sterkte met alles wat jullie nog gaan ondernemen in dit leven. Wat vooral impact zal hebben, ongetwijfeld. En uiteraard Suzanne Musquet, auteur van Wie ik ben zonder jou. Fijn dat jij er ook was. En spraakmaker, mbo-docent en programmamaker Karim Amgar natuurlijk. Ook goed dat je er was. En tot de volgende keer, heel graag. Tot de volgende keer, inderdaad. Zometeen Sven op 1, ik denk met Thomas van Groningen. Zeker, ja. Over de bouw ga ik het hebben. Over de bouw? Nou, we gaan het horen zometeen. Na het NOS Nieuws, ik wens u een heel mooi weekend met Dorald Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV.